Nagy szeretettel köszöntök mindenkit 58. alkalommal a CubeCast adásában, és az isteni Subnautikának a főcímzenéjével jelent. Subnautika? Hülye vagyok. Sunlessy-nek a főcímzenéjét hallhattátok az imént. És itt van velem ma Viki és yes. Viktor. Hello. Simon pedig... De a majmok. A majmok a monocikli, nekik, akik zsonglerkednek. Maximum struccok. Bár mondjuk lehet, hogy a majmokkal jobban járnék, mert könnyebbek, mint egy strucc. Mindenesetre ma Sibom továbbra is még strucc üzemmódban szerepel, mivel vizsgája van holnapi, amire így csak tanulni felejtettet el, úgyhogy egyébként el kell mondanom, kell. Őszintén be kell mártanom, nem felejtett el, tehát mi vasárnap együtt vacsoráztunk, meg egész szombaton együtt voltunk, ja, meg szombat este streameltünk is, és ő pontosan jól tudta, hogy holnap ZH-j van, és ma egész nap tanulni akart rá, és én attól tartok, hogy napközben halogatás merülhetett fel. Aha. Ez... Azt mondtad, hogy eljátszotta az időt? Azt mondom. Hát ilyet csak nem csinálna ő. Megnézném az Overwatch accountjába, hány óra került az elmúlt 24 órában. Legyen hát. És most Viktor elő felcsapja gyorsan így az adatbázis statisztikákat, és megnézi, hogy ki hány órát játszott, úgyhogy jól vigyázzatok. Nyilván nem, vagytok tartva. Azt lehet megnézni, hogy karakterenként mennyi órája van, és hogyha tudnánk, hogy mennyi volt, akkor abból ki lehetne találni, hogy... Ráadásul ma én se overwatchoztam, és nem is láttam, hogy fönt lenne. Mert én overwatchoztam a egy óra körül. Akkor nem volt fent épp. Mit ad Isten? De ugye hajnali egy. Nem, délután. Volt egy meetingem délután. Délután egykor valaki játszik, ez... Volt egy meetingem dél körül, akkor értem haza, és beiktattam így. Kis játék session. Jó, szerintem ez rendben lista. Van, oké? Én délután egykor éppen nem tudom mivel, de valamivel nagyon szoptam a munkahelyemen, úgyhogy mondhatnám, hogy irigyellek. Na, de közérdekű közlemény, a videó leírásában ismételten megtaláljátok a korábbi adásoknak az MP3 formátumú iTunes-os letöltési linkjét, amit Misinek nagyon szépen köszöntünk újfent ezúton is. És az elmúlt adás statisztikái alapján több mint 200-an kattintottatok rá, úgyhogy reméljük, hogy sikerült ezáltal némileg örömet szerezni azoknak, akik szeretnék akár útközben is hallgatni a CubeCast-et, úgyhogy most megtehetik. Az innentől. Okos dolgokat, amiket mondunk. Igen, meg az oktondiakat is, főleg az oktondiakat. Főleg az oktondiakat. Főleg azokat, igen. Főleg a tankerhajókat. Átküldtem ma egy linket. Ezek a linket. Előtte is láttam már, tehát amikor átküldted a linket, amit egyébként igazán brandhű módon linkeltél el. Ott olvastam. Amikor átküldted, akkor így elvigyorodtam, mert én is gondoltam rá, hogy kicsiben kéne kezdeni a tankerhajós projektünket is először. Na de mesélj, Viki, tudjátok, miről van szó. Hogy nyúlták le a tankerhajós ötletünket? Milyen formában? Ez most más, utána azt is elmondom, de a lényeg, hogy amiről most beszéltünk, az az, hogy nem kell elsőre tankerhajókba fektetni, ellenben tudunk vásárolni Icarus buszokat. Ugyanis 54 darab Icarus busz eladó, és már 200 000-ért is lehet venni. Hó, kell egy ide, kettő is. Áráért tudnánk venni egy Icarus buszt. Valószínűleg az a busz nincs nagyon jól, de a tankerhajó se lenne. Most gondolj bele, lenne egy ilyen gamer busz, ami így szelné a várost, és te tudsz benne gémelni, miközben mondjuk valaki még a buszba felszolgál mindenféle jó cuccot. Az Icarus buszok erről híresek, de nagyon jó. Na jó, igen, és akkor lehetne a rendezvény szervezést elkezdeni egy kicsit kisebben. Egyébként nekem már érkezett valahány ezer forint donation, nem tudom pontosan mennyi, de valahány ezer forint donation a tankerhajóra. Ezt abban az esetben, ha szükséges, átültetem Icarus. Na, akkor módosítunk kicsit így a koncepción és a célokon. A tankerhajó az túl nagy falatnak bizonyult, úgyhogy úgy gondoltuk, hogy egy kicsit kisebb léptékben indulunk. Icarus buszparkot szeretnénk üzemeltetni. Először jó lesz egy Ikarus egy, egy, szerintem. Igen. Összegyűlik rá a pénz, a következő adás már onnan érkezik. Tudjátok, mi lesz nagyon para? Egy. Ha véletlenül valami oknál fogva valami idióta meglátja ezt a streamet, és actually összegyűlik rá pénz, és akkor milyen rákot csinálunk egy Ikarus busszal? Csontékhoz nem tudjuk elvinni se, körülbelül. De el tudjuk ezzel megoldani. Nálad meg nálunk nincsen hova parkolnia. Hát de a kösz számára felajánljuk. Nem is lenne rossz egyébként. Hogyha valaki vesz nekünk egy Ikarus buszt, szerezzen hozzá helyet is. Mert most már még azért a mobil internet sincs olyan állapotban, hogy arról tudjunk streamelni, azért szükségünk van egy helyre, ahol állhat a busz, ami egyébként nem is tud már menni valószínűleg, de ott, ahol ráadásul internet is van, és megígérem, hogy... Magyarán szóval kitől lophatjuk majd a wifi-t? Úristen, kérdés. Kell, amikor holnap is leülnék így körbe, és így, oké, akkor bizonyos idő után minden podcastes csapatnak fel kell dolgozni a tényt, hogy van egy Ikarus busszal. Igen. Jaj, nektek megvan ez a hétköznapi csalódások frontembere mondta talán, hogy előbb vagy utóbb minden punk zenekarnak meg kell küzdeni azzal a problémával, hogy megtanultak zenélni. Nekünk egyik igazság. Hát mi mondjuk beszélni nem fogunk megtanulni már ennél jobban valószínűleg, de buszunk még lehet bármikor. Hat után szaladtam. Jó, hat után már van hely. Hú, de mondjuk a gamer buszt át kell gondolni, mert azért ezek ráznak, mint az állat. Most gondolj bele, hogy így akarsz te majd ott lanozni, azért az úgy nagyon... Ja, én azt hittem, hogy fizikailag gondolod. Azt mert, a meg az is lehet egyébként, ha nincsen jó... Nem tudom mondani, hogy ez a troli. Ha nincsen jó bekábelezve, akkor még simán. Na, most, hogy így új szintre emeltük így a podcastet... Mesélj a gamer hajóról, arról a hajóról, aki lenyúlta az ötletünket. Igen, igen, tehát közben ugyanezen a vonalon még egy dolog történt, még pedig lopták az ötletünket, mint hogy hajókon csináljunk ilyen különböző rendezvényeket, és a holnapi napon megrendezésre kerül egy konferencia, ami a YouTube hajó nevet viseli. Nem egy tankerhajón lesz, az A38-on lesz. És ez ilyen én először azt gondoltam, hogy ez majd ilyen barátságos összejövetel lesz, és akkor oda meghívnak ilyen nagy videósokat, akik így részt vesznek ilyen előadásokon, meg mit tudom én, és amikor felmentem a honlapra, akkor láttam meg, hogy nem, ez ilyen echte, komoly, fancy konferencia 30 ezeres belépővel, amiből mellesleg mind elkelt, és ha jól tudom, több mint 50 ember van ráadásul várólistán is ezek után, úgyhogy... Azt mondod, hogy már nem szerzünk jegyet holnapig? Nem. Mint egy beugorjuk? Nem, én is csak így fű alatt tudtam épp, hogy csak. De a lényeg, hogy úgy néz ki, hogy egy csomó tök érdekes előadás lesz. Az egyik, ami rohadt fontos, és majd erről legközelebb beszélünk, de... Volt egy Gémiuszos kutatás, ami lehet, hogy hozzátok is elért, küldözgették körbe egy videósoknak, hogy töltsék ki, meg ezen kívül közönségbe is töltötték ki állandóan. Lényeg, hogy nagyon érdekes eredményeik vannak, amiket holnap fognak publikálni, és én így egy-két adatot tudok, amit tényleg nem mondhatok el, de nagyon érdekes, és csak hogy mutassam, az előadás címe, ami erről fog szólni, az, hogy a YouTube sztárjai már népszerűbbek, mint a mainstream sztárok. Kérdőjel van a végén. De hogy nyilván a végkimenetel az lesz, hogy nem kérdőjel lesz a végén. Úgyhogy ez egy tök érdekes dolog. Feláll egy az ember. Nem. Most így leül. Most meg nem lehet. Nem. Fognak egyébként beszélni az 576-os Mucsi Zoltános projektről is. Na hát. Azzal dobálóznak, már várj, az még csak egy éve volt a... Egy évvel ezelőtt, ja. A fifás volt 2 éve, nem? A fifás, a mucsi nélküli volt 2 éve. És a mucsi is volt 1 éve. Így van. Világítsatok már vicces, fel, hogy mi ez, mert nem tudom, miről van szó, és valószínűleg sokan a nézők. Hát nem figyeled, hogy miben vannak benne a barjaid? Kikérem magamnak! Nem. Na, meséld Szóval egy 56-os reklám kampány, aminek az első állomása volt az, amikor mi csináltunk ugye Imiékkel, Gregékkel reklámvideókat. Ja, akkor már megvan. Volt a második ennek volt a második lépése, amikor ebben mintegy megjelent Mucsi Zoltán is. Sőt, igazából róla szólt a dolog, megjelentünk mi is, inkább elfogalmaznám így. És... Bocsi. És ebben nagyon-nagyon izgi az, hogy mainstream celeb, mainstream ember, ismert ember került be, és ezzel együtt szerepeltek youtuberek, amikkel kapcsolatban, ha a forgatásról elárulhatnék információkat, akkor nagyon vicces sztorit tudnék mondani. Mi történik akkor, ha egy színészettel foglalkozó, ahhoz értő ember összekerül olyanokkal, akik nem. Ó, és köt a titoktartási szerződésed? Nincs ilyen, csak nyilvánvalóan nevesítenem kéne, és ezt meg nem, azt nem teszem, mert hogy abban nem hiszek. De az a lényeg, hogy volt olyan szituáció, hogy valaki nem lépett be időbe, és volt olyan szituáció is, hogy Mucsi agyá ezen elpattant. A professzionalizmus szólt belőle csupán. Így van, illetve az csattant az asztalon. Szóval igen, most kövezzetek meg, és mélységes nagy műveletlenségemről adok tanúbizonyságot, de én most hallok először Mucsi Zoltán kollega nevéről. Azt hittem az 576-os reklámra, azt még megcsátottam. Nem, azt pont láttam egyébként. A reklámmal kapcsolatban egy tök érdekes adat, ami viszont publikus, hogy és ez biztos te is tudod, hogy az első kör reklámnak a végignézési aránya az ilyen 80% körül volt. Ilyen konkrétan nincs máshol. Ez életben nincs, ennek az adatnak nem szabadna létezni. Ez azt jelenti, hogy ahányszor megjelent a reklám, 80% mindig végignézte teljesen, pedig ez ilyen másfél perces volt, tehát nem volt rövid. Nem volt nagyon rövid. Egyébként az, amiben azt hiszem több reklám is leforgott, igen, az, amelyikben technikailag én jelen voltam, az egy kifejezetten jó ötlet volt, mert mint hogy az ilyen... Amikor egy ilyen fegyverekkel nyomultok egy ilyen elhagyatott telepen. Az is nagyon jó. Ja, de... nem, az az előző generációs reklám, és az nem ez a hullám volt. Ebben a reklámban, amiben én szerepeltem abban, egy rendkívül csinos hölgy tévedt be számítógépes játékot vásárolni, és erre ajánlunk mindannyian valami megoldást. Igen, szóval az elég fun volt. És elég sikeres. Hát igen. Mit akartam mondani? Ja, hogy nekem az jutott eszembe, hogy valószínűleg azért is nézhették meg sokan végig ezeket, mert azt hitték, hogy új videót töltöttek föl a srácok, és nem, hogy reklámot látnak. Szerintem nem. Szerintem nagy része tudta, hogy reklám, csak egyszerűen ezek nem azok a fajta reklámok, hogy... Hát meg a YouTube-on a YouTube-osok reklámoznak. Igen. Igen. Az egyik, tehát, hogy a nézők egy jelentős része az nyilván azért nézte végig, mert mi ott voltunk, azt hiszem ebben Greg nem volt benne, ebben Imi volt benne, B-Turbo volt benne, meg én videósok oldaláról. Tehát egy nagy része arról az oldalról nézte végig, aki pedig nem emiatt, az pedig amiatt, mert meglátta Mucsit, és nagyon sokan meg Mucsi miatt nézték végig. Mert ugye neki van egy nagyon karakteres stílusa. Nagyon sokan pedig a hölgyemény miatt. Mondjátok, hogy ajánlottatok neki Honey Pop-ot, és akkor helyben vagyunk. Az a helyzet egyébként, hogy lesz még egy sztori, de azt sajnos csak stream után tudom. Stream lezárta után tudom elmesélni nektek, de az is nagyon vicces. Exkluzív. Ja, de... nézzük, nem tudhatják. Be. Ja, de az, hogyha YouTube-osokat vonnak be ezekbe, akkor ezek szerint jó hatással van a reklámok megtekintésére. Mert nekem semmi bajom Tamarával és a makarinjaival, egyszer meg is néztem, de most már epét hányok tőle konkrétan. Az a helyzet, hogy Vodafone-nak van most egy Vodafone You-val kapcsolatban egy ilyen reklámkampánya. Én még nem láttam. És az Mázi. A helyzet, hogy én újra és újra megnézem mindegyiket. Ötletesek egyébként. Mert meg a projektek, mert ezzel nem mindegyikkel kapcsolatban értek egyet. A makarinos pont ilyen, de hogy egyébként van benne valami báj, hogy, hogy felkarolnak ilyen embereket, akiknek van ötletük, amit nem feltétlenül. Tehát, hogy érted, ez hát konkrétan ezek a reklámok egy az egyben vlog stílusban vannak megkomponálva. Tehát Tamara vagyok, makarinokat árulok, nem tudom, mi az a makarin egyébként, életemben most hallok róla ilyen először. Pici, ilyen sütik, ilyen kis sütik, de... Makaron! Vagy makaron. Jó, akkor az ennyi, kész. Abszolút nem volt rám hatással a reklám, tehát még a termék nevét sem jegyeztem meg, ami egyébként a Vodafone, csak na, mindegy. Szóval... Szóval így, ilyen vlog stílusban van az egész előadva, és tehát ez is mutatja, hogy mennyire adaptálták az egészet így a YouTube-hoz, és... Szerintem de muszáj, mert ha azt akarod, hogy az emberek végignézzék a reklámot, olyan reklámot kell gyártani, amit szívesen néznek, ergo hasonlítania kell a reklámnak arra, amit egyébként is nézel itt. Ja, meg az átugorhatatlan. Nem tudom, miért nem jöttek még rá. Meg az átugorhatatlan 5 másodperces reklámspot, amit így betasznak a videók elé. Hát nem érted. Jó, egyébként összetetjük a két kezünket, hogy nincs az, mint a Twitch-en. Tehát a Twitch az a jelenleg a reklámfogyasztás legfájdalmasabb formáját űzi. Ugye nagyon-nagyon kevés reklám van Twitch-en Magyarországon, nagyon kevés különböző, azonban ettől függetlenül, ha valaki bekattint egy 3 perces videó lejátszást, akkor reklámspot, mert ugye ott ilyen szüneteket tudsz indítani. És akkor te azt mondod, hogy jó, most elmegyek mosdóba, addig van egy 3 perces reklámszünet. Vagy valami ilyesmiket, minden meccs elé be tudsz székelni 3 perc reklámot, ilyesmi, amit ahogy akarja az ember. Nyilván, ha fél órája nem volt reklám, akkor már ilyen vörös a gomb, hogy így nyom meg, de hogy ez így működik. És hogyha nincs elég reklám, akkor 3 percig ugyanazt a reklámot adja újra. Én ezért jöttem le a Spotify-ról. És újra. Mert amikor elindult, akkor... Majdnem fejbe lőttem magam már az adott gyors ételem reklámja miatt. Ja. 2500 forint? Jó, azóta átértem a Play Music-ra. És befogja. De a lényeg, hogy pont ugyanez volt, hogy egyetlen egy reklám volt az inventory-ba az országban. És ez a legjobb egyébként, hogy felajánlja a lehetőséget, hogy átkattintsd. Tehát, ó, nem tetszik ez a reklám, akkor nyilván ugyanúgy letelik az idő, átkattinthatod, átkattintod. És visszajön! Egyszer. És tudod, amikor ez így a Warlords of Draenornak a megjelenés, akkor én nagyon-nagyon sok streamet néztem. Tehát minden reggel néztem streamet, minden este néztem streamet. A Warlords of Draenornak konkrétan a reklámszövegét egy időben kívülről fújtam. De tényleg, tehát így mondtam együtt így a reklámmal, mert egy reklámszünetben az 6-szor nézte meg az ember. És nem lehetett nem, mert lehetett nem, kikapcsolhattam vissza, így nyilván volt egy opció, hogy nem, de ha csak így szerettem volna így maradni így a streamerrel gyakorlatilag, akkor 6-szor egymás után végigtoltam. Ez akkor az igazán király egyébként, amikor emellé még bekattan a valószínűleg elképesztően stabilan működő rendszerük arra, hogy felismerjék, honnan nézed azt a reklámot, és amikor elkezdesz szlovák reklámokat kapni, meg itt nem is tudom miket igazából, csak az halál biztos, hogy nem nekem van számba. Nyombat kukkot nem értek belőle, nem is angol, nem is magyar, onnan a rákból szereztétek ti ezt a dolgot. És amikor az megy 6 percig, az just perfect. Úgyhogy én egyébként tökre, én nem tudom, én ráadásul ezeket a Vodafone reklámok, ezeket most actually végignézem. Még mielőtt bárki megkérdezné, egy garat sem kapunk a Vodafone-tól, hogy mi most reklámozzuk. Nem, viszont azért se kapunk mástól, hogy ne mondjuk ki a nevét. Tehát, hogy szerintem nem igen. Érdemes ezen görcölni. Igen, valószínűleg ti is láttátok a videók előtt a Vodafone reklámokat. Ha nem, akkor én nem néztek elég... Kivéve Viki természetesen, aki ha nem néztek elég YouTube-ot, az nem, az itt kiesett. Igen. De várj csak, van egy Tamarás, van egy Gáboros, meg van egy... Melyik, amelyik verseket ír? Nem figyelsz a reklámra, nem ír verseket, kiposztolja őket Instagramra. Hát Insta verseket ír, érted? Tehát, nem, nem, szerintem nem a saját versét posztolja ki Instagramra. Jó, aztán a kreativitásra nem itt van. Ezekre a reklámokra. De nem most feltétlenül, és már egyébként kezdünk átesni azon, hogy ténylegesen reklámokat elemzünk. Igaz, YouTube előtt megjelenő reklámokat, de azért gondolom mindenki érzi a problémát ezzel a dologgal. Apropó reklámok. Ó, Isten, rákerestem a Vodafone-ra YouTube-on, és az első találat, amit kihozott, az Vodafone India. Nem értem, hogy... Sok a user, sok a user. Vodafone India. Hát az releváns találat lesz, azt hiszem. A reklámokkal kapcsolatban Vikinek már így meséltem, hogy 2 hete voltunk moziban. Ez nekem különösen nagy élmény, mivel így az elmúlt 3 évben nem tettem tiszteletemet egyetlen egy mozi termében sem. És élmény volt. És a megrázó élmény pedig az a vetítés előtti reklámspot egyveleg volt. Ezt kell késni. Nem, mert így, én még emlékeztem régebbről arról, hogy így beülsz, és akkor látsz tök jó trélereket, meg ilyenek, így eljövendő filmekről, és akkor azok is érdekesek, meg azért ezek elég látványosan vannak megcsinálva. Na most így beültünk szépen, és akkor elkezdték a reklámokat tolni. Na most egy. Amikor így azt látod, hogy egy Pixar animációs film kezdődik, ahol lányok így suhannak végig a ruhásszekrényen, és így melltartók, meg bugyik, meg ilyen úr, kelmék így mennek rájuk, föléjük, és akkor így elkezded vakarni a fejed, hogy most a Pixar ezzel most mit akart, aztán kiderül, hogy az egész egy fehér nemű reklám, és átvált az egész így húsfér emberekre, hogy a csajok ott bugyi, meg melltartó, meg minden, és akkor így gyere ide vásárolni, és akkor így átvillan az agyadon, hogy itt már egy olyan korosztályt akarnak megszólítani, akik ezeken a Pixar rajzfilmeken nevelkedtek, és akkor de trendik vagyunk, hogy már így az animációs figurákkal is a bugyikat és beltartókat reklámozzuk neked. De ez még semmi, utána megy tovább az egész cipő életérzések. Tehát amikor így egy rohadt cipőmárkát akarnak neked eladni, egy rohadt cipőt, egy szó sem esik arról, hogy ez a cipő neked miért lesz jó, mit tud a cipő, mennyibe kerül, nem, megy, túrázik, föllép, lelép, és a végén meg bevillan, hogy cipőmárka. De nem az a fajta reklámfogyasztó vagy, mint az átlag user, ugye? Mert mint egy nálad így a reklámozik koncepcióban úgy működne, hogy termék, fotó 4 irányból, hogy nyilván tudod, hogy mint ez lenne a lényeg. A picsőrökről. De így egy felsorolásszerű, ilyen nem tudom, ilyen powerpointos ilyen behullámzás. Nem, de én arra akarok kilukadni, hogy a reklám mennyire elvesztette azt a funkcióját, hogy tájékoztasson, és mennyire csak arra ment rá, hogy egy életérzést és egy emblémát, egy bárkát ültessen beléd, és ezért akard a terméket, és ne azért, mert észérveket tudsz felhozni, ami egyébként nem sok van, főleg amit reklámoznak, mert azért van benne igazság, hogy amit reklámozni kell, az szar. Tudsz hatni az embereknek, hogy megvegyék az 1000. szarodat. Igen, de érted, tehát ezt itt te tudod, hogy ez valami 1000. szar, amit nem vennél meg, ezért érzelmileg hatnak már rád, mert észérvekkel tuti nem fognak tudni. Ha észérveket akar az ember, akkor felcsapja az ilyen-olyan termékmagazint, elmegy mondjuk egy számítástechnikai vagy cipőkkel foglalkozó blogra, vlogra, weboldalra, YouTube csatornára, és akkor így, yeah. Ez a fázik a lábam, akkor vennem kell egy téli cipőt. De miért pont azt a téli cipőt? Miért pont a te téli cipődet vegyem meg a másik helyet? Azt mondd el nekem. Egyébként eljutottunk, miért is beszélgetünk? Szóval eljutottunk odáig, így emberiségileg, hogy maga az észérv, az így pár száz éve így pipa. Innentől kezdve, hogy most melyik gyártónak, melyik cipőjét veszed, az onnantól érzelmi alapú. Nem észérv. A legtöbb esetben még a minőség sem ilyen elképesztő. Jó, mondjuk egyszer fogok venni valami drága tornacipőt, csak azért, hogy megnézem, hogy tovább bírja, mint az 1500 forintos tornacipőim bírták. Én nagyon gyorsan kinyírok egy 1500 forintos tornacipőt, ez nekem 3 hét volt. De érted, ha te utána... Hát azért ennél csak! De ha te csinálnál akár egy... Tettem egy hónap alatt. Ez 3 hét. De érted, veszel egy méregdrága tornacipőt, használod, gajdra megy, és csinálsz róla egy félperces videót, amiben elmondod, hogy gyerekek, megvettem ezt a cipőt, így használtam, úgy használtam, ez volt jó, és utána szarrá ment, de szerintem király volt, mert ezt kibírta. Tudod, milyen boldog voltam, még meg volt? Sokkal tartalmasabb lenne, ezt mint ezek a reklámok. Ez Star Wars-os, vagy valami ilyen? Na mindegy, szóval így a... Star Wars-os cipő még mindig megvan. Yeah! Szóval a reklámokon azért jó derültünk. Van egy nagyon jó reklám a moziban, de annyira melyik? Jó a reklám, hogy fogalmam sincs, mit reklámoz, ki gyártotta. Akkor ilyen, ez már miért jó? Ilyen egy-másfél perces reklám, és kicsit ilyen dokumentumfilmes, és nagyon szép természetképek vannak benne, meg nem tudom, hogy emberek csinálnak valamit ilyen extrém körülmények között, És régen ilyenek voltak a Kodak reklámok. De hogy a végén meg is döbbentem, hogy ó, ez nem Kodak reklám, hanem valami teljesen ilyen unrelated dolog, de annyira, hogy elfelejtettem egyébként. De érted? Aki azokat a reklámokat csinált, annak valahol el kell helyezkednie. Keresett egy másik céget, akiknek legyártatja ugyanaz. De érted? A Kodak reklámoknál legalább helyén való az, hogy szép képeket látsz, mert erről szól a Kodak, az azért fényképezés, filmezés. De egy... Már nem nagyon. Cipőnél, vagy egy mit tudom én minél, abszolút irreleváns, hogy hol jár vele. Én jobban örülök az olyan reklámoknak, mint annak, mint nem tudom, hogy így oda hányják csak a terméket, meg az árát, hogy most akciós, vedd meg. Na jó, tehát tegyünk különbséget az informatív reklám, e között az életérzés agymosás között, és a teleshop között, mert az pedig az a struktúrált agymosás, a teleshop konkrétan, tehát így... Lol. Mi az? Hogy mivel foglalkozik éppen a Kodak. Mivel? Hát most, ahogy felléptem az oldalukra, az első, ami így kiverte a szememet, az egyedi telefontokok nyomtatása, mint funkció. Wow! A Kodak sem fizet egyébként. A Kodak sem. De más se fizet azért, hogy ne csináljunk. Igen. Fénymásolás, nyomtatás, poszter nyomtatás. Ja, mert úgy ugye szóval, hogy csak egy ilyen átlátszó készre rányomtatja. Azt hittem, hogy így gyártanak egyedi tokot. Nem, igen. Leadod a tervédet, és 3D nyomtatóval ott így kipröccsöntik neked a Pikachu. Hát erre gondoltam. Nem. Na, szóval a reklámokon jót derültünk. Ezt szabadultunk itt a reklámok igen. világában. A film egyébként az új Bridget Jones volt, szerintem egész jó lett. Ha valamire visszatértem volna a moziba 3 év után, az valószínűleg az új Bridget Jones. Egész jó lett egyébként. Mozi review by Csonti. Mozi filmek, letudva, kész, aladjuk. Azt hiszem új csatornát is indíthatnék most már. Mozi filmekkel ilyen, foglalkozó. Ilyen nagyon gyors mozi review-kkal. Igen. Bemész egy film, és így... Szar! Igen, de komolyan, tehát az embereknek ez kell. Csonti, milyen volt az új, mondjatok már egy mozi filmet. Ti jobban tudtok, biztos, mint én. Így van, Snowden. Mi? Az nem annyira új. Snowden. Az de hogy nem új, jobb, de... Amúgy most tökre elgondolkodtam, hogy annyit voltam mostanában moziban, hogy mi lenne, ha hónap végén csinálnék egy ilyet, hogy egy hónap moziban, és csak, hát, és csak nem tudom, mind a 10 film, amit voltam, mindegyikről csak egy ilyen, vagy ilyet. Ez, szarfos, húgy, tűrető, középszerű, elmegy, popcorn jó volt, megnézném még egyszer, nem volt jó szar, és kész. Nézzétek, szívesen. Ha annál a mozi szolgáltatónál, ahol járok moziban, még kint van a film, akkor ez még nem olyan régi. Most igen, a Snowden-t ellenőriztem, hogy Elnézést kérek. Semmi baj. Most kajak megnézem, hogy milyen filmek mennek most, és hogy érdekelne magamtól bármelyik. Én az Infernót láttam múlt hét kedden. Aha. Ne. A Virsli Party az mondjuk elég érdekesen hangzik. Az... Józanul nem ajánlom. Részegen meg lehet otthon is. Amint kijön, részegen lehet otthon. Igen. Nem tudom, én inkább úgy érzem, hogy meg egyre inkább ezt hallom ismerőseimtől is, akik így több filmet, sorozatot néznek, hogy a sorozatokban van már az a varázslat és az a nívó, ami korábban a filmekben volt. Ezek a nagy filmeket néznek, megvannak a filmekben is a nívóság. A sorozatok között is nagyon királyok vannak. Vannak nagyon-nagyon királyok. Nagyon királyok. Jó, emlékeztek, amikor azt mondtam, hogy ha még kim van az ajánlott filmek között, akkor nem olyan régi. Jó, igen. Most láttam meg ezen a listán a Kémek hídját. Úgyhogy akkor egyezünk ki abba, hogy mindegy. A Kémek hídját vajon azért adják még mindig, mert hogy actually kémek találkoznak alatta? Ki nézi még mindig a Kémek hídját? Nem tudom. De lesz, minden ez nap! Ez egy édes film. Szombat, vasárnap, hétfők egyszer. Na, én emlékszem a Kémek hídjára, mert úgy volt, hogy bátyámmal nézed meg, de nem jelent meg, úgyhogy egyedül néztem meg. Egyébként a moziba járásnak az egyetlen hatalmas trükkje, amit tényleg érdemes betartani, ezt tudom, hogy nagyon furán fog hangozni, de hogy 20 perc késés. Tehát, hogy mi általában úgy megyünk moziba, hogy előre veszünk meg a jegyet, de hogy mert ténylegesen nálam van ugye, képformájában, és És addig volt olyan, még amíg az előző lakásban laktunk, hogy akkor indultam otthonról bringával, amikor kezdődött a film. És de akkor miért? Pont úgy értem be, hogy így skippeltem mindent, és akkor, amikor így elindult a dolog. Én imádom a filmajánlókat a moziban. Tudod, mi a jó a filmajánlókban? Elérhetünk YouTube-on. Igen, tudom, de valahogy én mindig olyankor gyűjtöm az ötleteket, hogy ó, mit akarok megnézni. És aztán most tapasztaltam egyébként, hogy gyakran voltam moziban, hogyha a könyvelőnek még egyszer meg kell néznem a trailerét, akkor valakit meg fogok ütni. De én ezt tényleg szeretem. Egyébként... Mert így moziban, tehát főleg érted, amikor elkezdenek Star Wars, vagy Harry Potter, igen, vagy ilyen trailereket. Azok azért elég cool. Mi így általában gyűlünk bátyámmal, vele járok át így moziban a legtöbbet, és így, ezt meg kell néznünk. Ja. Ezt is meg kell néznünk. Ja. Ezt is meg kell néznünk. Ja. Na, ezt nem kell megnézni. A könyvelődnek a trailerét láttuk egyébként pont. Meg a Star Warsnak is, már adják a Star Warsnak. Ó, pont nem tudok elmenni a könyvelődnek a sajtóvetítésre. Egyébként én csatlakozom Vikihez abban, hogy tényleg van egy tök jó hangulat annak, amikor így beülsz, mozi, popcorn, széles vászon, és akkor ott látod ezeket a nagyon jó kis trailereket, előzeteseket a különböző filmekről. Most már így a YouTube korában tényleg picit okafogyottá vált, hogyha csak ezért ülsz be, de maga a hangulat az tényleg ott van, és emlékszem még régen, amikor tényleg nem volt még ennyi internet, mint most, hogy ott láttál esetleg olyan filmtrélereket először, amiket így sehonnan korábban nem láthattál, vagy ott értesültél, hogy lesz egy ilyen film, és akkor így ülsz a székbe, és akkor így... Mikor lesz? A Simpsons Facebook oldalán kevesebb a lájkoló, mint a Star Wars-en. A minek? A Simpsonsnak a Facebook oldalán. Hogy kevesebb a lájkolója, mint a Star Warsnak. Nem, a Star... igen, fordítva. Szóval a Star Warsnak kevesebb a lájkolója, mint a Simpsonsnak. Annak ellenére, hogy ezt mondtam először. De. A Simpsonsnak több lájkolója van, mint a Star Wars. Ráadásul nem kicsit. Hogyan? Tehát ugye a Simpsonsnak, annak 67 millió. A Star Warsnak meg 17. Hát figyelj! A Simpsons gyakorlatilag az elmúlt 25 évben heti jelleggel szórakoztatja emberek millióit, míg a Star Wars az elmúlt 35 évben 7 filmmel, plusz egy-két spin-off meg sorozat, de nem akkora gyakorisággal szórakoztatta emberek millióit. Itt számok, nagy számok törvény alapján. Szerintem Simpsons. Meg én is mondjuk szívem szerint a Simpsonshoz közelebb állok, mint a Star Warshoz. Mert valószínűleg nem vagyok egyedül. Én azon gondolkoztam, hogy nem akarunk indítani egy külön podcastet. Na, csak Star Wars rajongókkal meg dolgok. Na, ha már itt tartunk a Rogue... Az, mondjuk, hogy szeressék a Star Wars. Az új Rogue trailert láttátok? Igen! Na, azért orgazmus nem kell. Ezt mondom azóta mindenkinek, hogy mikor, az kb. Ugyanaz nap volt, mikor láttam az Infernót, és az Infernóban az a csaj a főszereplő, aki ott lesz a főszereplő. És annyira borzasztó volt az Infernóban. Elkezdett ott nyugtatni az egyik srác, hogy jaj, de hát biztos csak a rendezői munka miatt még, és így nem, annak a nőnek így nem láttam így semmit abból, hogy így mi csapódik le benne a történések kapcsán, hogy így borzasztó volt, és nagyon aggódom tőle, hogy ő mit fog alakítani a Rogue One-ban. Én nem. De lesz benned Darth. Nem nagyon lesz számos sokat. Én eldöntöttem, hogy nem nézek trélereket. Mert hogy nem akarom azt, mint tavaly, hogy így tökre felhypoltam magam, aztán végeredményében annyira azért nem volt jó, mint amennyire felhypoltam magam. Elég jó volt. Mennyire hype-oltad fel magad? Pretty. Viszont ez most már mindegy. Messze menőkig sokkal lelkesebb vagyok ezzel a filmmel kapcsolatban, mint valaha bármivel kapcsolatban voltam. De azért, mert te az ilyen technikai cuccokat imádod benne. Nem. Is. De! A játékeket, meg a fegyvereket. Is, ezeket mind persze. De! A Star Wars-ban a hatalmas univerzumát imádom, és ennek a hatalmas univerzumának egy nagyon vékony szeletét, mutatják be csak a filmek. Egy nagyon-nagyon vékony szeretét mutatják be a filmek, és ugye amikor most gyakorlatilag a Disney megvette blablabla, majdnem a teljes kánon törölték, ami eddig volt, és most már ami a kánon, az ugye az csak Legends, és ez már így tökre nem illeszkedik bele. De ugye a Star Warsnak elképesztően izgalmas az univerzuma, és higgyétek el, hogy több van benne, mint a Skywalker család, akik egyébként így, ki kéne írtani az egészet, mert túl nagy a kockázat. Szóval, hogy messze hamarosan kihal. Attól tartok, hogy jövő decemberben kihal. De kár! Szóval. Nem halhat ki. Biztos a Luke-nak is van valaki, lánya, fia, akárki. A rendről attól kiderül, hogy... Attól, hogy vérvonalat vesszük, vagy tényleg akik a Skywalker nevet viszik tovább. Biztos lesz ott folytatás. Nem fog Kylo-ren meghalni. Igen. De egyébként valószínűleg meg fog halni a trilógia utolsó részében. Hát nézd, valakinek meg kell. De hogy egyébként ez most a Rogue One-nal annyira királyul ebbe az univerzumba fogunk belátni jól. Egy olyan bolygó életébe láthatunk bele talán jobban, amiben ugye eddig nem, és nem arra figyelve, hogy hanem a Jedi lézerkarddal, hanem ténylegesen olyan emberek, akik csak így harcolnak, akiknek van veszteni valójuk, mert alapvetően a Jedik viszonylag ritkán halnak ebben a sorozatban, általában akkor saját döntésből, így ritkán. Szóval, de nem, itt most, nagyon várom. Ezt ki sem tudom fejteni igazából, hogy mennyire elképesztően várom azt, hogy egy kicsit beleláthassunk a mindennapi dudék gyötrelmeibe, és nem szeretnék még egy embert látni, aki egyébként a podcast előtt néztem meg a Star Wars Rebels harmadik évadának negyedik részét, és ebből nyilván sokkal frissebb a seb a Jedi túlélő képességeivel kapcsolatban, mint bármi mással, hanem hogy itt így a normális emberek harcolnak normális emberekkel. Tehát, hogy érzitek, van esélye végre szegény rohamosztagosok, mint csinálni valamit a sztoriban. Ők eddig csak ilyen bioháttér voltak, akik így csak szaladgáltak, hogy jaj, nézd, piu, nem talál el senkit, a legjobban képzett osztak. És akkor most így ugyanolyan kaliberű emberek vannak egymással szemben. És a járművek. Például a lépeget, ami mondom, nem tudom, hogy... láttátok a trailerben, de nyitva van az oldala. Igen. Sherry. Egyébként aznap átállítottam a hátteremet, és most az a hátterem, biztos láttátok ezt a képet, ahol térdig gázolnak valami vízben a rohamosszagosok, és mögöttük ilyen eszméletlenül viláskék az ég. És nagyon szép. Fölött már notification-ek vannak, úgyhogy ezt már nem mutathatom. Én is átváltottam a háttérképemet, de csak a telefonomon. Az számítógépen nem szeretem annyira, mert akkor nem találom meg az ikonokat. Ja, az azért jó, mert tök tiszta az egész. Megyek. Star Wars-os háttér. Ellinkeljem. Jó van, hát... Ugye ennyi film után beszéljünk játékokról, nem? Rágugliztam arra, hogy mikortól lehet venni a jegyet elővételben, ugyanis szinte biztos, hogy most is oda kocogok előre, és egy nagyobb köteg jeggyel fogok támozni a dologból. Mert ez nem. Ennek ott kell lennie a premierjén. És aztán kijövök, és nagyon szomorú leszek. Nem, vannak benne lépegettők és űrhajók, nem leszek szomorú. Mehet. Mondogass csak magadnak. Mondogass csak. Igen. Ennyi. És mi lesz az új legó készletekkel? Egy már volt nálam, van nálam az új filmből. A egyenlőre még nem jelent meg annyira nagyon-nagyon sok belőle. A trailerben látható cuccok jelentek meg leginkább. Azok... Lépegető lesz? Én halálbiztos vagyok benne, hogy előbb vagy utóbb kiadják újra a lépegetőt, de lépegetőből pont most volt egy kiadás nemrég. Úgyhogy ez valószínűleg nem volt a prioritási listán, illetve ugye ezek a lépegetők, ezek nem ugyanazok a lépegetők, ami nyilvánvalóan a nézők 98%-a le se fog szarni. De ezek a lépegetők nem ugyanazok a lépegetők. Úgyhogy valószínűleg előbb vagy utóbb, mert ezek ugye teherszállítók alapvetően, legjobb tudomásom szerint, hogy ezek a most a trailerben szereplő lépegetők, ezek nem harci járművek elsősorban, hanem teherszállító dolgok elsősorban, és a víz miatt mindegy, néha, hagyjuk is. Szerintem azoknak biztos lesz egy külön kiadása, de még nem most. Most ahogy nézem, tényleg nincs ilyen elképesztő. Meg egy csomó új készlet, ami új, az másik filmhez kapcsolódik. Ténylegesen. Esetleg még a figurák tekintetében. Jaj, ne! Hozzáadtam véletlenül. Szóval a figurák esetleg még, amik érdekesek, mert ugye most már van ilyen Star Wars-os Lego figura szettek is. Micsoda? Még, olyan, mint a Bionicle volt régen, tehát olyan ja, figura, aha. De hogy tényleg nagy Star Wars karakterek gyakorlatilag. De azok gagyin néznek ki. Ez nem igaz egyébként, mert van, amelyik nagyon jól néz ki nekünk. Van bent az irodában egy Clone Commander Coding, ami nagyon királyul néz ki. Tízzel talán kapott tőlem karácsonyra egy Jango Fettet. Abban nem vagyok biztos. És az is elég királyul néz ki. Szóval azért van ezek között, ami királyul néz ki, de van, amelyik meg ilyen teljesen borzasztó. Tehát van, amelyiknek tök rosszul. Amelyik nem páncélban van, az nem néz ki annyira jól. Sőt, az eléggé nem néz ki jól. Na mindegy, szóval város a film. Eléggé. Sajnos. Hát, december még azért odébb van. Még 2 hónap. Na de addig is, milyen játékokkal játszottatok és játszotok majd? Beszéljünk erről, végre Gamer Podcast lennénk. Esetleg beszélünk valami... Na, mesélj! Ami nem a PewDiePie Tuber Simulatorre, pedig azzal még mindig tolom. Az egyetlen indok egyébként... Éppen. Tessék? Arról beszélnünk kell mindenképp, mert múlt héten nem beszélgethettem senkivel arról a játékról. Ne, azt hittem múlt héten kitárgyaltátok. Hát hogy tárgyaltam volna? Várj, előtte is beszéltünk egy kicsit róla. Igen, tehát beszéltünk az első tapasztalatokról, de most jön a nem első tapasztalat, hanem 2 hét utáni tapasztalatok. Okay, akkor először Tuber Simulatorezünk. Az egyetlen oka, mert még mindig játszom a játékkal, az, hogy látom, hogy te milyen ütemben fejlődsz. És ez nem hagyja, hogy letöröljem a játékot. Mindig csak azt látom. Szóval okay, ez úgy volt, hogy előtted voltam 2-3 szinte. Így volt, viszont! És 2 napra teljesen kiestem, egyáltalán nem játszottam, és visszaléptem, és megelőztél 2 szinttel is. Azóta teperek, mint az állat, és nem sikerül behoznom. Most hányas vagy? Most már 20-as vagy, ugye? 20-as tetején. 18-as vagyok. Várjál, megnézem, hogy a 20-as tetején valóban. Az a helyzet, hogy ez kölcsönös volt. Én is folyamatosan figyelemmel kísértem, 3 embernek kísértem folyamatosan figyelemmel, hogy hol tart. A tied, Dízelé és Dízel barátnője. Ez a 3, ez abból ered, hogy titeket jelöltek be először. És ezeket folyamatosan figyelemmel kísértem. Dízel barátnője teljesen kiesett a... nonsense. Dízel még próbálgat játszani a játékkal, de nem nagyon. Úgyhogy ő se halad. És azóta már csak a fejlődést látom szem előtt. Egyébként, ami még életben tartja számomra ezt a játékot, hogy nem látod előre, hogy adott szinteken mit unlockolsz. És azért valahogy így mindig ízgi, amikor szintet lépek, hogy megnézem, milyen új cuccok vannak. Nem tudom, ez biztos van valami pszichológiai dolog mögötte, de mivel nem tudom, hogy mi lesz majd, emiatt nem akarom még otthagyni, mert kíváncsi vagyok rá, és nem látom előre, hogy jó, sos tudom feloldani, vagy jó, sos lesz rá pénzem, hanem nem egyszerűen csak nem látom. Wikipedia! Nem rontjuk el ezt a Wikipedia. Nagyon jó, nagyon undorítóan jól fel van építve undorítóan jól fel van építve ez a játék ahhoz, hogy bent tartson és behúzzon, és ezen, igen, ennyi. És a social feature-ei még mindig under maintenance. Azon kívül, hogy megnézheted a másik szobáját. Szerintem ez nem is fog létezni talán soha. Körülbelül, tehát, hogy... Nekem még volt szerencsém hozzá belépés. Nekem is volt. Nekem is volt, először egy pár napig működött, de hogy az azóta nem működik. Tehát ez így azóta kitartóan nem működik. Viszont egyébként kezdenek elfajulni a dolgok. Tehát, hogy most tartok ott a játékban, hogy azt érezzem, hogy kezdenek elfajulni a dolgok. Tehát, hogy a kiszállítási idők, azok most már így kezdjük átlépni a másfél napot, és így kezdünk haladni a 2 felé. Ugye megvan már az a fejlesztés, hogy három cuccot hozhassanak egyszerre, ami azt jelenti, hogy viszonylag gyakori a 600 ezer megtekintés pluszos puggle game, ahol egyetlen egy nyavajás elengedés 600 ezer pluszos. Jó, nyilván utána ilyen két órákat húz le, hogyha jó, meg mit tudom én, de hogy kezd nagyon-nagyon hosszú lenni. A videók legyártása az most már elérte, meghaladta a két órát. Na nekem amúgy ez szimpatikus benne, hogy pont nem az van, hogy minél gyakrabban kell vele játszani, hanem ahogy játszol vele és fejlődsz, igazából egyre lazább, hogyha meg éppen ráérsz, és elkezded elkapni a szponzor eagle-öket, akkor meg azért lehet fejlődni szépen. Ó, az nagyon... Szponzor sasok! Úristen. Egyébként tényleg, mert én tényleg az, így átrepül egy, és ide kell kattintani, és akkor igen, azokkal nagyon önhúzós lehet, illetve a másik, ami miatt én nekem ez egy elég vidám dolog ez a játék, hogy ugye kiraktam Instagramra azt a képet, hogy vegyenek fel, és annak ellenére, hogy nem elfelejtettem beleírni a nevem. Hány followered van? Sok embernek sikerült, nem tudom, mert épp reklámot nézek, hogy a Sponsor Eagle-nek a tartalma háromszor annyit érjen. Mindjárt egy pillanat is mondom. Nekem 72. Az nice. Nekem 701. És... szóval, hogy... Akkor csak így szeretném így benyomni, vegyetek fel a játékban. Csak mondom, hogy Málás Pita a nick nevem. És vegyetek fel, és küldjetek ajcsikat. És írjátok le a neveiteket, hogy én is küldhessek ajcsikat. Oké, Csonti, csak hogy ne húzz fel ennyire a szemedeket, az ajándékküldés, ez egy ingyenes dolog, nem a saját készletükből küldenek, van egy gomb, ami adott időközönként lehetőséget biztosít erre, úgyhogy én is ezért kiírtam egyébként ugyanaz alá az Instagram kép alá, hogy írják le a nevüket, és én is felveszek minél több embert, hogy hát értitek, hogy így, ha ajándékot küldök, akkor küldök gondolom soknak. Szóval ilyen 701 ember környékén már így 3-4 dollárokat kapsz, ha így nagyon összejön. Ugye ez a fizetős pénz nem, és meglehetősen gyorsan gyűlik. Tehát, hogy ilyen egy... Már értem a fejlődési sebességet, titkát. Nem költöttem a monitoron kívül semmire. Jó, nem, csak hogy egyébként az valószínűleg 10-szer annyit kapsz ajándékokból, mint én. Hát két millió megtekintéseket már, meg ilyeneket. Tessék. Ja. Alright. szóval igen, két, általában, hogyha így nagyobb összegyűlik, tehát mit tudom én, ilyen 80-100 embertől jövő ajándék összegyűlik, az már egy ilyen 2 millió megtekintés körül van, két item, és ezek között általában vannak nagyon magas szintű itemek, olyan 3-4 dollár, és biztos gondolom egy halomfeliratkozó, amennyit ad, azt nem tudom mennyi. Úgyhogy ja, így viszonylag vidáman el lehet lavírozni ebben a játékban egyébként. És most ennyi hét játék után ti így hogyan vélekedtek a játékkal kapcsolatban? Azon túl, hogy egymást húzzátok folyamatosan fölfele benne. Inkább idegileg, mint sem. Egyébként Vikivel nagyon kell vigyázni, mert átkozottul kompetitív tud lenni. Nem értem, miről beszélsz. Én sem. Átkozottul kompetitív tud lenni. Egyébként ennyi idő alatt én még mindig tartanám magam az első véleményemhez. Tehát amit először mondtam róla, hogy egy rendkívül rossz YouTuber szimulátor, de egy nagyon-nagyon jó mobiljáték. Tehát egy nagyon szórakoztató mobiljáték, amit az ember lelkesen játszik. Ennyit mobiljátékot egyedül a... Fallout Shelter-zel játszottam. Azzal játszottam egy mobiljátékkal, talán ezzel már többet, mint azzal. Nem, ez valószínűleg nem igaz. De hogy azzal játszottam ilyen húzamosabb ideig. Sőt, képzeljétek el, volt már olyan is, hogy a reklámban felugró appat actually letöltöttem, és megnéztem. Ó, nekem is volt ilyen. Úgyhogy én... Ja, és továbbra is sokszor azt gondolom, hogy nem csak a játék elején, hanem még most is reklámnéző szimulátor. Magadtól önként örülve... Ó, nézd, mennyi XP! Igen, egyébként mindannyiszor én kattintok rá. hogy meg akarom nézni. Tehát, hogy nem tol az arcodba úgy reklámot, hogy te nem akarod, de nyilván szeretnék kétszeres termelést. Igen, és akkor megnézed, és akkor ugyanúgy egyébként, ugye mondtam, hogy fél perc reklám, tehát megnézed egy fél perces reklámot, és azért egy órát adott. Ezt, hogyha elkezded fejleszteni, akkor ez most már 2 óra. Azt hiszem, az kimaxolva 2 óra. És érted? Tehát ez ilyen... Ez így belefér. Szóval, hogy nagyon jól ki van találva a játék az arra, hogy magadtól nézd ezeket a dolgokat, ami szerintem nincs annyira jól kitalálva az, hogy magadtól költs rá pénzt. Én ezt nem feltétlenül érzem, de lehet, hogy azért nem, mert hogy ennyi dollár folyik be. Valószínűleg a reklámokból is jön be bőven ennek az applikáció. Valószínűleg valamennyi biztos. Ja, bevétel, igen. De hogy valószínűleg azért nem akarsz amúgy költeni rá, mert hogy ennyi ilyen bucks jön be belőle, mert mondom, nekem az elején megvolt, most már azért kevésbé, hogy így gyorsabban gyűjtöm őket. Szóval én el tudom képzelni amúgy, hogy emberek erre költenek rendesen dollárt. Igazából én is el tudom képzelni. Kefed ilyen szemüveg, meg minden. Mármint... Igen, arra gondolok. Mire? Az a VR szemüveg. Az a VR szemüvegre gondolok. Ez tök olyan, mint a Viktor. Nem? Most miért? Most miért? Azt ajándékba kaptam, ha ez igaz. Kész. Nézőit tartalak el téged. A játékban. A játékban? Really? Igen. Illetve ugye van egy adott mérete a területednek, és ezt lehet növeszteni egyre nagyobban. Az enyém az legalább 2 lépcsővel nagyobb, mint ami használva van, mert hogy visszaveszem a méretét, mert hogy nem kell akkora terület. És csak arra használom, hogyha valami nagyobb cuccot akarok megrendelni, akkor így kinagyítom, és így megrendelem, és amikor megérkezik, így visszahúzom a falat. Szóval most már aludni sem fogok, mert egész éjjel az eagle-öket kell majd vadásznom. Szóval még egyszer mondanám, vegyetek fel Málláspite, és küldjetek ajcsikat, és én is küldök ajcsikat, de küldjetek ajcsikat! Pinharcos. Neki ne küldjetek ajcsikat! Ne vegyétek fel, mert nem lehet külön-külön küldeni. Nem lehet, de ha felvesznek, érted, neki is, nekem is jó, mindenkinek jó! Már csak nekem is eszembe jutott volna, hogy felhasználjam az embereket a siker érdekében. Ilyet mi nem teszünk. Most ezt nem feltétlenül értem, hogy melyik a jobb felhasználás, amikor kiírod Twitterre. Mert láttam, hogy kiírta Twitterre. Vagy az, hogy az még a legelején volt, és fogalmam sem volt a dologról. De gyerekek, mi felelős youtuberek vagyunk. Mi véletlenül se használnánk ki a nézőinket. Igaz, találtam itt most egy új cségós gambling szájtot. Mi az, hogy kihasználni? Nem használjuk ki a nézőinket, viszont képzeljétek, találtam egy vadonatúj cségós gambling szájtot. Teljesen spontán, és semmi közöm nincs hozzá. Cubecast Gambling. Igen, cubecastgambling.org. Ilyen kiterjesztés biztos nincs. Valakkor, sorry. Jaj. Látok, hogy ilyen oldalt szóljatok. Jó. Sajnos van ilyen. Valaki most már biztos beregel egy doménytre, az hozi el. Na, mivel játszottál még, Viki, ezen kívül? Mobiljáték országból. Van még egy mobiljátékom. Ez pedig, ezt egyébként a Simontól loptam, úgyhogy tök jó, hogy nincs itt. Ez az Outfolded, és ez egy ilyen puzzle játék, amire tökre ráizgult, aztán meg én is. Nagyon jól fejleszti a térlátást, és nekem annyira hiányzik, hogy az egyetemen, amíg műszaki rajzot tanultam, ha lett volna egy ilyen játék, annak nagyon örültem volna, mert én azért alapvetően jó vagyok ilyen térlátás dolgokban, de bőven van mit fejleszteni. Lényeg, hogy van egy pálya, amit így kapsz, ami fel van osztva ilyen kockákra, semmi extra. És a lényeg, hogy úgy tudsz haladni, megvan egy cél kocka, hogy hova kell eljutnod, hogy... vannak különböző alakzataid, és hogyha azt leteszed, akkor folyamatosan így szétgöngyölöd, vagy hogy így lebontod az alakzatot. Tehát képzeld el, hogy mondjuk van egy kockád, és ahogy így elkezded így dönteni egyik kockáról a másikra, így döntöd, akkor az az oldala ott marad. Hogyha innen tovább döntöd arra, akkor ez az oldala ott marad. És így szépen kibontod, mint régen, amit csináltunk, hogy papírból kivágtuk, és akkor így összeragasztottuk, összehajtottuk, és valaki ad egy kockát. Na, ugyanezt csak visszafele, hogy így szét kell bontani, és nem kockákat ad, hanem ennél bonyolultabb alakzatokat is van, hogy ilyen lyukak vannak a pályán, és akkor azt ugye valahogy ki kell kerülned. Baromi jó, és szerintem nagyon, nagyon jó fejlesztő hatás van, és ami rettentően tetszik benne, egyrészt, ahogy indul, az valamilyen ilyen relax, dőj hátra, csak nyugisan élvezd a játékot, akármennyi undo-d van benne, illetve ha játszol, folyamatosan szerzel hinteket, és abból is kb. Bármennyit használhatsz. Tehát, hogy ez semmi versengés nincs benne, meg semmi teljesítménykényszer, egész egyszerűen csak így dőj hátra, élvezd a játékot, és az egész grafikája olyan, a zenéje is nagyon folyamatos, főleg abból a szempontból, hogy egyik pályáról a másikra, nem egyik pályáról a másikra lépsz, hanem hogyha elértél ahhoz a ponthoz, ahova kellett, akkor utána csak így kicsit tovább gördül a kép, hogy az legyen épp a kezdőpontod, és megjelenik a következő, ahova el kell jutnod. És egy ilyen nagyon, nagyon nyugalmas, nagyon folyamatos élményt nyújt, amit így máshogy nem tudok leírni, de szerintem nagyon-nagyon jó a játék. Ez jó pofa. És ingyenes vagy fizetős? Ingyenes. Ingyenes. És mondom, a térlátást szerintem rettentően fejleszti. Főleg amikor bejönnek az ilyen össze-vissza alakzatok, és így néha el kell gondolkodni, hogy jó, akkor most, hogyha így ide fordítom, meg oda fordítom, akkor milyen oldala, hogyan. Úgyhogy szerintem nagyon pöpec. Akkor most én is szint vallanék. Kipróbáltam egy applikációt, de nem volt túl hosszú életű. Mégpedig a Cthulhu ilyen minipet alkalmazás. A lényeg, hogy ez egy tamagocsi, ahol a kis polipfejű Cthulhut lehet nevelgetni, de annyira nem fogott meg, kb. Egy napig volt a tabletemen, de ilyen nagyon, nagyon cukimuki volt az egész. A lényeg, hogy eszik, alszik, meg szórakozni szeretne, meg néha megbetegszik, és akkor ezeket az igényeit kell ellátni, és miközben ellátod, akkor így kap XP-t, vagy hát növekszik. És akkor van többfajta stádium ennek a kis poliplénynek, és hogyha eléri a maximális csíkot, akkor továbbfejleszthető, és akkor és minden fejlesztést azt ilyen, hát nem tudom, valami fizetőeszközért tehetsz meg. Ezt a fizetőeszközt pedig ilyen kis mini játékok játszásával nézhet, vagy szerezheted be. Ha nem fizetős a verziód, akkor betol random egy-egy reklámot, ami sokszor úgy jön be, hogy óhatatlanul rákattintasz véletlenül. És én azért szedtem le, mert viszont a játékok azok ilyen nagyon monotón és nagyon unalmasak, tehát így abszolút nem motivált arra, hogy így szórakozzak velük, és hát annyira meg nem csak így kipróbáltam, hogy milyen, tehát ez volt a Cthulhu Pet, vagy mi az Isten volt, már a nevét se jegyeztem meg. Mi beszéltünk már valaha ebbe a podcastben a Reigns-ről. Miről? Reigns. Ez mobil játék? R-E-I-G-N-S, igen. Nem rémlik. Pedig ez actually egy olyan mobiljáték, amit fizettem. De mi a neve? Reigns. Reigns? Reigns. Reigns. Mindjárt írom. Reigns. Szóval, ez a játék is fun egyébként, ez azt hiszem fizetős, azt hiszem nem is létezik nem fizetős verzióban. Sose voltam benne, nagyon jó. A dolog úgy néz ki, hogy egy király vagy, és döntéseket hozol, és a döntéseid döntéseid azok erősítenek és gyengítenek különböző, tehát a, úgymond a hatalmad négy lábát. Van a hatalmad négy lába, az a vallás, a nép, így az emberek, a hadsereg és a gazdagok. Ez a négy láb van igazából, és mindegyik döntés gyakorlatilag az egy ilyen kártya, ami van egy kis szöveg. Tehát így mit tudom, én elindítom most a játékot. Jó, vannak mindenféle feladataim, mit tudom én, és akkor így... igen, tehát hogy mondjuk itt van előttem egy kártya, így néz ki egyébként a játék. Ilyen kis tökre, kis letisztult, tök jól néz ki. És akkor így azt mondja, hogy a... hogy a folyó az megint teljesen ki van száradva, ezért nincs elég víz. Építeni kéne egy gátat. És akkor az egyik irányba húzod el, balra elhúzod, akkor nem, jobbra elhúzod, akkor igen. Jó, építsünk gátat. Ez most azt jelenti, hogy most építettem egy gátat, amivel erősödtek az emberek, viszont gyengült a pénz. A pénzláb gyakorlatilag. És bármelyik láb túl erős lesz, vagy túl gyenge, akkor a király megbukik. Mert hogyha túl erős lesz, akkor letaszítják a trónról, és elveszi a pozícióját. Hogyha túl gyenge, akkor meg fellázadnak, és elveszi a pozícióját. És addig megy a dolog, minden egyes kártya az ugye valamennyi pont, vagy valahogy így számolja, hogy hány pontot kapsz összesen, és addig megy a játék, ameddig ugye meg nem hal a király, és aztán kezdesz egy új királlyal szépen tovább, és végig úgy kell megpróbálnod dönteni, ugye nyilván nem tudod, tehát hogy eleinte nem kommunikálja sehol az app, hogy melyik mit befolyásol. Viszont valószínűleg, hogyha így aranyat találtunk a folyóban, mit csináljunk az inkámmal, és akkor mondhatom erre, hogy ez az enyém, vagy mondhatom arra azt, hogy osszuk el. És akkor most azt mondom, hogy az enyém, mert véletlenül erre repült ki a kártya, akkor ezzel jobb lesz a pénz, viszont ugye a kapcsolatom meg ezekkel az emberekkel rosszabb lesz. És akkor egy ilyen teljesen basic leegyszerűsített kezelőfelületű politikai játék, amiben így a döntéseit, következményeit próbálod úgy terelgetni, hogy senki ne legyen túl erős. És akkor amikor már egy döntést úgy határozol meg, hogy így indítsuk a keresztes háborút. Akkor megerősödik a hadsereg. De akkor meg megerősödik a papság. Így, de akkor meg nem lesz pénzem. És akkor így azon vacilálsz, hogy és ugye csak igen vagy nem. Egyébként az állítólag ennek van PC-s verziója is. És hogy hiába ugye igen vagy nem, ettől függetlenül egy több, sokkal, sokkal szövevényesebb végül is a következménye a dolognak. És egyébként ez elég fun. Androidra valami 1100 forint volt, vagy valami ilyesmi, és a... Most 1090. Akkor annyi. Benne lehet ebben az euróingás. Szóval a Gamescomon, amikor Gamescomon voltam, akkor mutatták, aztán a hazafele útra beszereztem, hogy eljátszogassak vele, és egyébként elég fun, nem is nagyon zabálja a telefont, mert ugye nem 3D semmi, tehát hogy nem nagyon gyilkolja le úgy a telefont, mintha mondjuk nem tudom, játszunk valamit, ami folyamatosan izeg mozog, meg 3D-s dolgokat kell futtatnia, meg ilyenek, hanem csak így szépen el lehet vele játszogatni, és egyébként elég sok időt, tehát ugye én nem játszottam vele sokat, de így is bőven eltöltöttem annyit, hogy az ára megérős legyen. Úgyhogy ha valaki érdekes játékot keres, akkor ezt tudom ajánlani. Én ezt nem tudom annyira elképzelni gépen, mert ez a swipe left and right, ez így annyira, nem tudom, ez így annyira benne van a telefonos mozdulatban, hogy nyilván ezt meg lehet csinálni gépen is, csak az helyzet, hogy pont azokat az erőforrásokat kíméli, amiket egy telefonba kímélni kell. Hogyha nem játékra van nálad a telefonod, hanem egyébként az egész napot viszed és csinálod, és elérhetőnek kellene, és mit tudom én, de most éppen van ebéd után 2 percem, úgyhogy valamit addig csinálnék, játszanék, vagy várok éppen valakire, mert késik, kedves good like, és akkor kéne valamit játszani. Good like-a volt egy találkozom pénteken, ki is írt a Twitterre egyébként. Felhívtam, amikor odaértem 10 perc késés, és akkor kelt fel. Nice. Ja, úgyhogy ez elég fun, ezt tudom ajánlani. Reigns. Steamen is megtalálható, ahogy nézem. 3 euró. Ja, én szerintem mobilra megveszem. Olyan funnak tűnik. Olyan nekem valónak tűnik. Akkor és egy szarvas az ikonja. És egyébként lehet, hogy azért csak most dobtam ezt be, hogy esélyed se legyen utalérni a Rubeszulátorban. Ja, ez egy stratégiai játékajánló volt, semmi hátsó nem, szándék. Nem, az a helyzet, hogy most azért fogom tudni felhúzni magam Tuber Simulatorben, mert fel kell zárkoznom a Walking Dead sorozatban, néhány résszel le vagyok maradva, és vasárnapig meg kell néznem az összeset, és és ez a pont tökéletes, hogy nézek egy sorozatot, a telefon a kezemben van, és csak hallom, hogy jön a sas, és rákattintok. Á, te hanggal játszasz. Á, trükkös. Mert csak a sast hallom. Aha. Szóval te pereg, de valószínűleg én csak fogom. Én csak a sas miatt kapcsoltam ki a hangot egyébként. Annak borzalmas a szuppajót, és annak víjog. Na. Akkor. Ki akar következni? Játékokban. Hát ki maradtatok? Nekem most egész sok van a héten. Na jó, nem annyira nem sok. Van pár a héten. Láttam, most próbáltad ki az Aragamit. Mesélj! Akkor én jövök. Most próbáltam ki az Aragamit, ami nagyon-nagyon hangulatos, nagyon-nagyon feelinges, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon kellemes az egész játék, azonban vannak hiányosságai. Vannak hiányosságai, amikkel engem nagyon zavarnak. Nem tudom, hogy ezzel te hogy vagy. Te sokkal többet játszottál vele, mint én. Mm-hmm. Engem vannak dolgok, amik nagyon-nagyon zavarnak. Az egyik az ugye, hogy már eleve megpróbáltam rögtön a tutoriál alatt az egyik pályát megcsinálni, úgyhogy megölök mindenkit. De ugye akkor még nem volt meg az a képesség, hogy el tudjam rejteni a hullákat. És hogy úgy nem lehet meg megölni mindenkit szinte. Vagy nem tudom, nekem nem sikerült. Nehéz, inkább úgy mondanám. És én már ilyen tök hülyének éreztem magam, és nyilvánvalóan a nézők is tök hülyének éreztek. Szóval tök hülyének éreztem magam, mert nem sikerült. Mert mindig észrevettek, mit tudom, meg észrevették a hullát, riadót fújtak. És amikor rejtem, hogy akkor még csak el kell menni mellettük, és meg később el tudom rejteni a hullákat, az viszonylag ugye rendben volt. Az AI-jal vannak problémák itt. Ez alatt nem azt értem, hogy egyszerűek, hogy, mint egy bot. Hogy buta, igen, de buták. Nyilván buták, de ez azért van, mert el akarsz, mert lopakodva ölöd meg őket, nem csak lekaszabolod. Nem lehetnek okosak, nem keríthetnek be abban az esetben, ha egy ilyen jellegű játékot csinálsz. Ez eddig tiszta sor, ezzel nincsen semmi probléma. A probléma az, hogy nem viselkedik konzekvensen, vagy legalábbis én úgy érzem, hogy nem viselkedik. Változik az, hogy hol vesz észre és hol nem. Lehetséges, hogy ez karakterfüggő. Nem spiráznám túl ennyire ezt a játékot. Elképzelhető, hogy ez karakterfüggő. Nem hiszem. Egyszerűen bizonyos esetekben így rád néz, feléd néz, és így ó, megvagy! De hát az egyik végén állok egy ház mögött! Ne, ez nem baj, az nem baj. Bizonyos esetekben meg volt ilyen egyébként, mert megpróbáltam összecsalogatni három embert egy helyre, hogy egy ilyen fekete lyukkal elintézzem mindegyiket együtt. És megpróbáltam elcsalogatni ugye onnan az egyik őrt, mert az őr ott állt fixen, és másik két őr pedig oda sétált rendszeresen. Igen, tudom, hogy nem kellett volna annyira rágölcsölni, mind a hármat el tudtam kapni máshol, azonban itt akartam őket megölni, és egyszerre. És gyakorlatilag már ott állok, tehát hogy már így a csávónak így a látóterében így táncolok, meg így lépegetek előre, hátra, egyre lépegetek kijebb és kijebb. Úgy lépegettem ráadásul kijebb, hogy bent tartottam folyamatosan az árnyékteleport funkciót, hogy vissza tudjak teleportálni árnyékba. Elkezdett észrevenni, ó, még nem vörösek, hogy gyorsan átugrok, de akkor meg már nagyon gyorsan kezdett el észrevenni, mert valakkor már nagyjából az arc előtt álltam, hogy észrevegyen. Azért ez így már, érted, bent voltam a látóterében. És akkor egyszer csak visszaugrottam, és így utánam nézett, és aztán fordult oda, és ment oda azonnal. Amikor így a játék összes szabálya szerint ott fedezékben voltam, és abban az esetben, ha elmegy mellettem egy járőr, semmi nem vett volna észre, ő viszont valahogy követett mégis, és rám nézett. És így állt, hogy what me? Szóval volt egy csomó olyan, hogy nem, mindegy, hogy nem éreztem pontosan, hol ismernek föl, ez nyilván ez betanulható, egy idő után az ember így elsajátítja. Nyilván mondanom se kell, hogy ezt azelőtt próbáltam megcsinálni, hogy megkaptam volna a csengőket, amivel ide-oda tudom őket vezetni. Tehát ez pontosan 2 méterrel azelőtt, hogy megkapom a csengőket, próbálkoztam ezzel a dologgal. A másik meg, ami nekem fura, az a mentési rendszer. Ilyen szektoronként lehet benne menteni. Kind of, így eseményenként így valami. Mert hogy például ott mentett, ahol megtaláltam azt a kis szekrényt, amivel fel lehet tölteni ezeket az ilyen superpowerjeidet, vagy nem tudom, uh-huh. Tehát például ezeket, amiket fel lehet tölteni. Ott mentett egyet, És valószínűleg abban az állásban mentett, ahogy épp álltam akkor, amikor először megnyitottam a szekrényt, de amikor először megnyitottam a szekrényt, akkor csak kóboroltam ide-oda. És utána kitisztítottam egy zónát, és már egy-egybe egy másik zónában dolgoztam. És amiatt, mert mindig a visszatöltés a checkpointhoz töltött vissza, és nem volt egy ilyen szektorfüggő rendszer, hogyha kitisztítesz egy szektort 100%-osan, akkor ez ne populálódjon vissza. Annak ellenére se, hogy visszatölt a mentés. De gyakorlatilag visszapopulálódik. És ráadásul nem is az egész populálódott vissza, mert nem ott tartottam éppen, hanem egy felső részt már kitisztítottam, és egy alsó részen állt még pár őr. És hiába már egy másik oldalon bénáztam, minden egyes alkalommal vissza kellett jönnöm erre a területre, elkapnom még azt a 3 őrt. Amikor elkaptam azt a 3 őrt, akkor visszakocogni, és akkor utána megölni a maradékot, mert hogy közben meg valamennyire nyilván hajtott, hogy vagy nem ölök meg senkit, vagy megölök mindenkit. Tehát olyan nincs a játékban, hogy a játék nem nagyon nem jutalmazza nagyon azt, hogyha a lehető legkevesebbet ölsz meg, de megölsz párat. Sőt, igazából leginkább az éri meg, ha megölöd mindet, csak nem vesznek észre. Ez a másik, ami nagyon, nagyon fura, illetve még egy nagyon fura dolog. Ja, valószínűleg egyébként egy szektor orientált dolog lenne. Tehát mindig, amikor a játékban viszonylag jól meg lehet határozni, hol vannak a szektorok, van egy szűkület, egy folyosó, amire bemész, egy kapu, amin átmész. Tehát mindig van valami határ, és aztán közöttük vannak ilyen kitáguló részek, ahol ugye úgy oldod meg a feladatot, ahogy akarod. Arra mész, amerre akarsz. Ha egy ilyennek a kitisztítása után nem populálnál vissza, az nagyon király lenne. Tehát azt én így nagyon adnám. Az tényleg nagyon adná. Illetve ezen kívül még egy fura dolog van, nem tudom észrevette, de valószínűleg egyébként igen, abban az esetben, hogyha elindítod a támadásodat ellenük, a csapásodat, tehát ténylegesen a karcsapásodat, akkor ők abba hagyják, amit csináltak. Igen. Ezzel így meg lehet úszni gyakorlatilag bármit. Mert hogyha így, tehát konkrétan elkezd csapni, már így lendül így a kardja, már így épp ott tart, hogy elindulna ez a sugár belőle, ami elindul, és így közben így megnyomom a space-t, és akkor így én még akkor veszem elő a kardot, még akkor vágom el a lábát, meg minden, de amint én elkezdem elővenni a kardot, ő azonnal elrakja. Konkrétan biztos. Én csináltam meg úgy benne pályát, hogy így próbáltam lopakodni, és akkor így állandóan valahol így lelőttek, lekardoztak, és akkor így eldurrant az anyam, na mondom, akkor most kicseszek veletek. Elindultam, és így megrohamoztam így egyesével őket, mert nem csapatban voltak pont, és így odamentem, space, és ledöftem. Következő. Odafutok, ledöföm. Odafutok, ledöföm. És így működött a taktika. Tehát ilyen szempontból exploitolható a játék. Exploitolható egyértelmű, mert hogy megmerevednek. Azonnal megmerevednek, amint ütsz. Igen. És ez nagyon-nagyon fura. Hát, ja, szóval vannak ilyen furaságai, az tény, de ettől függetlenül nekem baromira tetszett. Így az apró kis nekem hibáit is, leszámítva. Nekem is nagyon-nagyon-nagyon, de vannak apró kis hibáit. Tehát én, igazából ez az én álláspontom, hogy nagyon-nagyon hangulatos, nagyon-nagyon szép, tényleg nagyon-nagyon szép, nagyon jól meg van csinálva, nagyon ötletes. Ez az árnyékból árnyékba desselés is tök jó. Az, hogy csinálsz, hogy egy csomó tök jó dolog van benne, de hogy azért vannak benne hibák. Tehát, hogy igen, egyáltalán hát nem hibátlan a játék. Hát meg egy új fajta lopakodós játék legalább. Tehát viszonylag azért ritkább, hogy lopakodós játékot kapunk, főleg amikor egy ninjával lopakodhatunk. Tehát konkrétan én a Mark of the Ninja óta nem nagyon láttam olyan ninjás játékot, ahol ne hentelni, hanem lopakodni kellene. Holott a ninja lét az erről szólna. Ezért itt is hentelsz, csak lassan. Igen. Lépésről lépésre. Egyébként szerintem pont a videóban látható részen szívtam nagyon sokat azzal, hogy megpróbáltam úgy megölni őket, hogy a játék még nem játéknak még nem kedvezett. Egyébként rendszeresen szaladok ilyenekbe, lehet, hogy velem van a baj, hogy olyan dolgokat próbálok csinálni, amik a játéknak még nem kedveznek. Van ugye az, hogyha megnyomod a C-t, akkor ugye megmutatja azt, hogy éppen mi az objektíved. Igen. És ugye akkor fütyül egyet. És ugye azt a fütyülést nem hallják az őrök. Tehát ugye ültem mellettük fél méterrel a bokorba, és így fütyüléztem. Ja, igen, az csak egy hangeffekt. Az egy hangeffekt neked, de az őrök nem hallják. De egyébként tényleg nagyon felüdülés egyébként egy ilyen szép, ilyen jól átgondolt játékot látni, de nyilván valóan ki kell emelni, hogyha vannak hibái, és vannak hibái azért. Vannak olyan hibái, amik befolyásolják a játékot, konkrétan. Tehát befolyásolják a játék élvezhetőségét, számomra legalábbis átkozottul frusztráló az, hogyha vissza kell ugrálnom. Mert azt feldolgoznom magamban, hogy, hogy engem számít egy statisztika a meccs végén, már az nehéz. De azt ugye miért vissza is kell ugrálnom, az nem teszi jobbá. Ja. Szóval ez volt az egyik játék. A kifejezetten érdekes dolgok vannak egyébként múlt héten. Vagy voltak ezen a héten. Volt egy Stellar Overlord nevű játék. Ja, néztem valami ilyen Minecraft-szerű történetnek tűnt elsőre. Pölöse, ne. Legalább te ne. Nem Minecraft-szerű minden, amiben dolgok vannak, amik egységekből állnak, mert azt sem mondhatjuk, hogy blokkokból, mert nem blokkokból állnak, hanem háromszögekből. Tehát, hogy még ezt sem mondhatjuk igazából. Ezen kívül sztori vezeti. Illetve több bolygó van. Illetve nagyon sok különbség van a Minecraft és a között a játék között. Nagyon sok különbség. Oké, akkor csak így a grafikai stílusája. Ugye, egy laikus ránéz, akkor fogja elmondani, hogy Minecraft. De Csonti nem laikus. Jó, hát... Jó, mondom, én Viktornál láttam először a játékot. De én gátlástanul le Minecraft-szerűztem ezt a játékot. Le! Nem az. Jó, hát majd mondd meg nekünk, miért nem az. De játékmechanikái teljesen mások. Tehát az előbb elsorolt rész az, hogy a kraftolási rendszer teljesen másképp működik. Itt helyettet kraftol, gyakorlatilag te csak terméket gyártasz, nem pedig ugye te építed ki. A sztori az abszolút egy olyan dolog, amit így nem nagyon lehet, ami mellett nem nagyon lehet elmenni, mert hogy itt van egy sztori, viszont ne itt kezdjük még. Kezdjük ott, hogy honnan jött ez a játék? Ez a játék volt életemben az első és azóta az egyetlen, amit Kickstarteren megtoltam 3 évvel ezelőtt. Jobb később, mint soha, végül is. Ez 2 vagy 3 éve, nem tudom. Azt még tudom, hogy még szerintem a GameStar-nál dolgoztam. Ez volt az egyetlen játék, amit így megláttam, és így ezt megtoljuk. És toltam bele, nem tudom, vagy 20 vagy 40 eurót, nem emlékszem pontosan, valamelyiket a kettő közül. Azóta hétről hétre jöttek az e-mailek, hol tartunk, mit tudom én. Egy ideje bevágtam az ominózus Don't Care e-mail mappámba, ahol így nem nézem a dolgokat. És jöttek a fejlesztési hírek, mit tudom én. Arról elfelejtettek e-mailt küldeni, hogy a játék Early Access-ben van. És arról is elfelejtettek, hogy a hivatalos oldalon, hogyha bejelentkezek, akkor már vár a kulcsom. Tehát ezeket a tényeket valahogy kifelejtették a dologból. Nem csak most te voltál figyelmetlen? Most nem, meg visszakerestem, nem volt. Erről nem küldtek e-mailt. Tényleg nem. De visszakerestem, ilyet nem állítok a nélkül, hogy... Az úgy szép marketing viszont. Igen, és amikor megláttam, hogy, és ráadásul nem ez volt az induló neve a játéknak, hanem a fejlesztő stúdió nevén futott régen a játék is, csak lehet, hogy azóta rájöttek, hogy akarnak csinálni még ezután más játékot is. Hát végül is Stellar, tehát egy iszt mögé rakok, akkor már is egy másik játékot kapok, tehát a kereső... indultak el annó. Micsoda? Cubicle Drift. Cubicle Drift! Igen, és nem Minecraft-szerű a játék, még véletlenül sem. Most így nézem a videót, és nekem abszolút... Kevés dologgal lehet elveszteni és kitépni engem a türelmemből, de a Minecraft-szerűség rápecsételése minden egyes dologra, ami él és mozog, az köztük van. Hát de figyelj, most nézem a játékot. Van a kezedben valami cucc. Minden kis blokkokból áll, vagy háromszögekből, ha... Köszönöm. Igen. De nekem ezek így konkrétan kockáknak tűnnek, legalábbis amiket te itt most így kiásogattál, azok biztos kockák voltak. És kockákat ásol benne egy alapvetően letisztult grafikai stílus mellett. Én szerintem ez... Amelyik nem letisztult. Akkor egyszerű. Ez kicsit olyan szerintem, mintha minden egyes realisztikusabb lövöldözős játékra rámondanád, hogy ez olyan, mint a Call of Duty. De szerintem és ezen maga... a Call of Duty-sok ezek teljesen kiakadnak. Nem, bárki, aki ért az FPS-ekhez, a teljesen gyakorlatilag, ha megnézed, Igen, realisztikus a grafikája, és így egymást kell lelőni benne. Azt egyébként tudod, hogy az első blokk alapú építős játék nem a Minecraft volt. Hanem mi volt? Valami bizé, valami bányászjáték. Notch. Duration. For Minecraft. És sokan vádolták actual lopással eleinte. Infinity Miner. Na de, nézd meg, ellinkelem, tessék itt a Wikipedia oldal, amire, én elhiszem neked, de amire ki akarok lyukatni, hogy valószínűleg a játék nagyon sokat merített a Minecraftból, és alapvetően azt a hullámot akarja részben meglovagolni, amit a Minecrafttól maga előtt. Az, amit a Minecraft indított el, az Open World Survival, sandbox, igen, ezek benne vannak. De, akkor nem mondhatom rá, hogy Minecraft-szerű? Nem. Érted? Nem. Miért? A kinézete hasonlít esetleg a Minecrafthoz. Vannak hasonlóságai, igen, egy hasonló műfajba tartozik. Hát de pont ezt mondom. Pontosan annyira Minecraft-szerű, mint a Rust. Pontosan annyira Minecraft-szerű, mint a Rust. Hát, abban ki tudok egyezni. Pontosan ugyanannyira Minecraft-szerű, mint a Rust, vagy mint bármi ilyesmi, mint az Osiris New Dawn, bármelyik ilyesmire, mert hogy az meg, ja, hát más a grafika. De hogy ebben is teljesen más az építőrendszer, ha egyáltalán van, mert egy építőrendszerre, mint olyan, még nem találkoztam. Én nem azt mondom, hogy a játékmechanikái azok egy az egyben a Minecraftot emelték át, sőt, tök jó, hogy nem az, és valami új. Én csak azt mondom, hogy először ránéztem, és nekem a Minecraft ugrott be. Ennyi. Igen, megmondtam, hogy miért nem, és aztán többször elmondtad még, hogy Minecraft-szerű, és mert hogy az információkkal a kezedben is még fenntartottad azt, hogy Minecraft-szerű. Nem, én azt az érvelet akarom. Minecraft-szerű, akkor a random dudék is azt fogják rá, hogy mondani, hogy Minecraft-szerű, amikor ilyenkor nem a hasonlóságokat kell nézni, mert hogy ennél sokkal durvább hasonlóságok vannak. A Battlefield, a Call of Duty, akár az FPS vonalon, akár az RTS vonalon, a saját, tehát mindig a témakörről. Pontosan annyi hasonlóság van e között a játék között és a Minecraft között, mint amennyi egy ilyen műfaji illeszkedés esetén lehet. Semmi más, de attól nem lesz Minecraft-szerű, és attól még nem a Minecraftról nevezzük el a műfajt. Jó, azt mondjuk aláírom, hogy nem a Minecraftról kell elnevezni a műfajt, én csak csupán azt szeretném megvédeni, hogy nekem miért volt az első benyomásom erről a játékról az, hogy ez valami Minecraft-szerű dolog. És ennyi. Szóval... A Minecraft-szerű alatt azt értette, hogy ó, blokkokból áll. Igen. Mert manapság ezt értjük alatta, bármilyen sajnálatos is. Alright then, szóval a játék! szóval a játék, ez jelenleg Early Access, mint ezt említettem, tényleg az, nem tudom pontosan hol van, az, van egy kis ilyen sztori betekintés, tehát én elkezdtem tolni a sztorit, az a lényeg, hogy egy ilyen robotokból álló faj, ja, ilyen robotok megszállták a kis világunkat, éppen most kapom szét a csajházat, mert azt mondta, hogy nyugodtan merjek bontani is, hogy megtaláljam a titkos kraftoló szerkezetét, és kiderült, hogy az emeletem van egy földfal mögött, de addigra lebontom az egész házat. Mert mindent, amit le tudok bontani benne. Szóval egy ilyen robotfaj megtámadta ezeket a bolygókat, és van egy ilyen ellenállás, a bátyánk oda megszökött, a mi falunk egy ilyen nagyon ilyen béke párti csapatból áll, és akkor, de mi elmegyünk, hogy a bátyánkat visszahozzuk, de aztán kiderül róla, hogy elrabol, egy akció közben eltűnt. Szóval, hogy az egész egy ilyen, tehát hogy van egy ilyen kis sztori benne, és nyilván közben meg robotokat kell lövöldözni, és akkor ővelük lehet találkozni. És ami egyébként nekem nagyon izgalmas volt benne régen, és ami nagyon-nagyon hiányzik a Minecraftból, hogy ugye a Minecraft az egy teljesen lapos világ. Itt meg konkrétan vannak bolygók, amit így elég nehéz belátni, ha így kinézek az ajtón, és nem végre ebben a vajásházban fogok szaladgálni fölle, egyébként ez elég sokáig tart, hogy ez lapos. Tehát, hogyha megnézitek, ez pontosan annyira lapos, ugye, mint mondjuk egy Minecraft világ is lapos. Azonban ott a háttérben lehet néha látni a háttérben a többi bolygót, ugyanis a bolygók is kocka alakúak. És hat oldala, tehát ténylegesen hat oldala van a bolygónak, és mindegyik oldalnak megvan a saját gravitációs mezeje, ami úgy működik, hogy azon az oldalon hat lefele, és befele a bolygómag felé pedig egy ilyen piramis-szerű formában szűkül gyakorlatilag, hogy melyik, tehát hogy melyik irányba hat az a gravitáció. Ebbe úgy szaladtam bele egyébként, mint egy, nem tudom, egy frissen mosott üvegajtóval, de úgy, hogy te jó Isten. Szóval az a lényeg, hogy az összes ilyen jellegű játékban, de talán a Minecraftban leginkább, el lehet veszni a barlangokban, mert hogy blokkok mindenütt, mászkálsz, nem fogod kitalálni. Na, itt annyival még rendszeresen szivat a játék, hogy megváltozik a gravitáció. Oh. És visszazuhansz. Tehát, hogy konkrétan visszazuhansz. Tehát, hogy ásol egy irányba egyenesen, aztán átfúsz abba a részbe, ahol az a gravitáció már nem abba az irányba áll, és visszadob. Ha esetleg véletlenül, amit én egyébként eljátszottam, ha esetleg véletlenül ugyan, tehát hogyha véletlenül ezeknek a piramisoknak az élénél ásol, vagy kettőnek, vagy többnek a találkozási pontjánál ásol, akkor ott rendszeresen forgat a gravitáció. És lent agonizálsz egy barlangban, miközben ide-oda billegsz, mert hogy egy blokkot mész előre, átfordul a gravitáció, akkor már más a lefele, úgyhogy mész egyet abba az irányba, átfordul megint a gravitáció, és nagyjából másfél órát agonizáltam egy ilyen szituációban, vagy egy órát, ahogy így billegtem ide-oda, mert azt mondta a játék, mindegy, hogy 150 blokk alá kell lemenni, és a 150 blokk alatt az már majdnem a bolygó közepe. Tehát, hogy le kellett fúrnom a bolygó közepéig. Kiderült, hogy nem, hanem 150 blokk a felszín, és ez mínusz 150, tehát a felszín és a felszín alatt 150 blokk az, amit keresünk, nem pedig az 1000 blokkal arrébbi 150 blokk. De mindegy, ez végül megoldódott, de hogy egy ilyen nagyon-nagyon fura, kicsit szerintem átgondolatlan mechanikával. Többször egyébként ebbe bele is haltam. Tehát, hogy volt olyan, hogy egy lávató mellett, ami valószínűleg nem lávató volt, hanem valószínűleg a maga a bolygó magja. Hogy a bolygó magja mellett sétáltam, és észrevehettem volna, hogy a bolygó magja is ugye így kocka alakúan így megszűnt létezni, de ugye a Minecraftból ugye én megszoktam az ilyen bugokat, úgyhogy egyszerűen észre sem vettem azt, hogy ott így függőlegesen áll egy láva folyam. És átléptem a másik határán, ahol megfordult a gravitáció, ami nyilván azonnal megfordult, tehát nincs alatt a talaj. Mert hogy ugye az a felület, amin eddig sétáltál, az válik a fallá gyakorlatilag. Úgyhogy azonnal visszaestem, ahol ugye megint megfordult a gravitáció, és amikor megfordul a gravitáció, akkor három blokk magas a karakter, és a középső blokkot veszi alapul a forgatásnak. Ami azt jelenti, hogy a fejed és a lábad beszorulhat még ott lévő blokkokba. Amikben nem halsz bele, de hogy le kell őket ütni. És pont beszorultam úgy, hogy a fejem beszorult a mennyezetbe egy blokkba, és a lábam pedig így ráállt így a lábára. Jó, ha a funky biztosan meghaltam. Ha a funky anyaszomorító gravitációt nem nézzük, milyen a játék, vagy mit tud? Funky anyaszomorító. Majdnem minden aspektusában funky anyaszomorító. Az jó, akkor... Nem, egyáltalán nem bánom, akármennyivel is bekeltem ezt a projektet. Elméletileg ugye ezt a kis harcot játsszuk végig. Tehát hogyha most nekem meg kell, ott hagytam abba, ahol meg kellett volna támadni egy, itt most épp a videón egy dungeon-szerű dologban mászkálok minden oldalon, van egy ilyen, és van egy nagyobb erőd a bolygó egyik oldalán. Ha azt a nagyobb erődöt elpusztítod, kitisztítod, akkor az a bolygó a tied gyakorlatilag. És akkor elérsz majd egy teleportkapuhoz, és akkor tudsz ugrani a többi bolygóra. Vagy egy másik bolygóra, nem tudom, valahova. Úgyhogy egy ilyen nyersanyaggyűjtögetős, kraftolós, csak ugye más, nyilván más kraftrendszer, tehát egy ilyen falon lévő ilyen kraftmodulokban tudsz cuccokat elkészíteni. És egyelőre ennyit lehet tudni róla. És vannak ilyen kis robotok, amik meggyilkolnak. Tehát, hogy ezekkel a robotokkal küzdünk. Ugye vannak ezek a humanoid robotok, vannak ilyen gömbszerű robotok, meg vannak ilyen a földből kijövő ilyen kis kocka alakú robotok. Mennyire keltette fel a lelkesedésedet az iránt a játék, hogy várjad az update-eket, vagy később is játsszál vele? Egyáltalán nem mondanék egy 10-es skálán 10-et. Tehát az a helyzet, hogy inkább egy ilyen 10-es skálán egy 7-es, 6-os. És mennyit játszottál vele amúgy? Amennyi a streamem. Ami volt, pillanat is mondom, nyilván én se írnám ki. 2,5 órát. Uh-huh. 2,5 órát, de ebben a 2,5 órában rendkívül sok időt töltöttem a fejemet különböző sziklákba szorítva. Nem feltétlenül a leggyorsabb haladásról volt, híres ez a 2-2,5 óra. De egyébként egy nagyon kis hangulatos világa van. Szerintem egyébként a maga módján szép is a játék. Egy csomó tök ötletes megoldás van benne. Tehát, hogy gyakorlatilag a nap, az ténylegesen kering a bolygó körül. A nap kering a bolygó körül? Ez szerintem a bolygó körül, tehát a bolygók körül kering a nap. Szerintem, de ebben nem vagyok százszerűen biztos. És hogyha az egyik oldalról átugrasz a másikra, akkor így ilyen instant estébe ugrasz, ugye? Mert hogy ugye ez nem egy gömb alakú bolygó, hogy folyamatos legyen az este, és tehát ugye a nappal és az éjszaka között a határ, hanem ugye ez az éle gyakorlatilag a kockának. És hogyha átugrasz, akkor ott így tuk, és akkor éjszaka. És akkor megint átugrasz egy másikra, és akkor mit tudom, hogy ott épp kell fel a nap. És akkor átugrasz egy harmadik, és úgy is néz ki, tehát hogyha kinyitod a térképet magad előtt, akkor így síkba kiterítve ott van a kocka, és annak az oldalait látod külön-külön felfedezve. Mert hogy így azok gyakorlatilag külön-külön mepek. Van bármilyen építkezős rendszer benne, vagy tudsz valamit építeni? Építős rendszerről tudok, de én magam még nem építettem. Tehát én ebben a 2,5 órában még nem építettem semmit, csak hozott anyagból, illetve romboltam. Meg nem látok ilyen nagyon bevett dolgokat, mint kajacsík, meg szomjúságcsík és társai, van, csak egy nagy szívecskét középen. Abban a formában működik, hogy HP-t tölt, csak nem nagyon. Vannak ilyen gyógyszerek, amik szintén HP-t töltenek. Nem nagyon kraftoltam sok mindent, fegyvert és muníciót kraftoltam általában, mert minden más adtak. Mert csak lőni akarsz. Én igen. Na, itt ez az a rész, ahol a gravitáció non-stop forog, és teljesen... Ja, nem, ez az én streamem, nem a tiéd. Mindegy. Mert azt hittem, hogy itt a Cubecast alatt megy, és én belekattintottam pont abba, ahol agonizálok. Tehát ez a kraftolós rész, ez nem annyira tiszta még egyébként, hogy működik. Hála az égnek nem fut jól a játék, úgyhogy egy olyan részen hagytam abba, ahol konkrétan játszhatatlan FPS számra leesett, ami mindig egy ilyen remek jel. Van benne járműkészítés. Tehát azt tudom, hogy van benne járműkészítés. Egyelőre, amit láttam belőle, hogy valószínűleg olyan rendszerrel van, hogy van egy motortest, amit így gondolom ki kell kraftolni, és arra tudod a külső ilyen burkoló elemeket így rápakolgatni. De hogy ráülni, ténylegesen arra a motortestre ülsz rá. Tehát ez biztos, hogy van. Valahogy lehet majd ezt építgetni, alakítgatni. Gondolom ez is kraftolás, hogy alkatrészeket gyárts. Én igazából valószínűleg még egy elnyújtott tutoriál közepén vagyok, csak... That's how I roll. szóval elég fun, de nem keltette fel annyira az érdeklődésemet, mint annó a Kickstarter. Sajnos. Hát ez... Engem is győzött meg, hogy őszinte legyek. Annyira nem egyébként. Én kíváncsian várom, hogy hova fejlődik. Az a helyzet egyébként, hogy 3 év lemaradás vannak. Tehát, hogyha ez a Kickstarter elindulásakor jött volna ki, akkor tökre érdekelt volna engem is, tökre érdekelt volna valószínűleg sokakat. Mostanra már nem feltétlenül érzem én se azt, hogy szükségem van az életemben még egy ilyen játékra. És valószínűleg ezzel már nagyon-nagyon sokan így vannak. Tehát, hogy szerintem sajnos elkéstek vele annak ellenére, hogy mennyire drukkolok a projektnek. Mi a tervezett megjelenés, vagy ezt így lehet tudni? Rák. Nem tudom, biztos, hogy van valami. Pillanat. Stellar Overload. Van egy ilyen tök jó kis fakuljuk, úgyhogy... General problems. General. How can I? What are the supported platforms? What is the minimal requirement? Mi az alfa minimum? 8 giga RAM. 2 magas processzor, senki nem hiszi. Az úgy baráti. High-end videókártya. 1 giga memóriával. Mi? Milyen high-endről beszélünk? Legalább nem Java-ban írták. Azt is már becsüljük meg. Legalább. Back the project. Nem beszélnek még arról egyenlőre, hogy mikor jön ki. Ja, én is azt nézem most a Steam-es oldalán. Jól van. Van még valami érdekes, amiről szeretném megnyilatkozni? Látom, játszottál Minecraft Story módot is. Ne, meg... ez nem most volt, ez még régebben volt. Overwatch Halloween. Overwatch Halloween event, zseniális, nagyon-nagyon jó. Azonban nem is ezekről szeretnék feltenni, az Overwatch Halloween event is nagyon-nagyon jó, azonban találtam egy játékot, ami még csak most van Kickstarteren, és ez a nagyon fura, hogy jelenleg még csak most van Kickstarteren. Úristen, mi a neve ennek a cuccnak? Nyilván nem akarom könnyen megtenni. Az az igazán durva benne, hogy most Kickstarteren olyan állapotban van, mint nagyon-nagyon sok játék az Early Access közepén. Tehát, hogy ilyen nagyon-nagyon jól halad, és hogy még elméletileg még csak most bekelik Kickstarterre, és nem is fog nekik összejönni. Úgyhogy valószínűleg nem fog. Mondd, hogy egy Harry Potter MMORPG-ről beszél. Nem. Nyilván. Nem. Egy pillanat a letöltések között próbálom megtalálni, ugyanis konkrétan van demója. Tehát, hogy van letölthető demója a játéknak a Kickstarter oldalon, amit gyakorlatilag soha nem lát az ember. Ne már. Mi lenne, nem szivatnánk egymást? Valami az automatizálással kapcsolatban egyébként. Várjál csak, nem egy ilyen gyártósort kell, egy ilyen autógyártósort kell csinálni benne, nem véletlenül? Városok, városok vannak, és a városok közti kereskedelmet kell optimalizálnod. Először megnézni, hogy a városok mit gyártanak, mit vennének, ugye azokat összehangolni, és aztán elkezdeni venni ilyen gyártófelületeket, hogy mit tudom én, az egyik városnak szüksége van fára, de tudod, hogy a másik mellett van egy erdő, akkor abban elkezdesz fát termelni, és akkor ezt átküldöd. És biztos vagyok benne, hogy valahol meg kell lennie el. Most töltöttem le nem régen, nem hiszem, hogy nincs meg. Istenem, pillanat, megtalálom nagyon-nagyon gyorsan. Ha gondolod, eddig mondd, hogy te mikkel játszottál, és akkor... Jól van. Na, hát akkor, amíg Viktor megtalálja, hogy milyen játék érdekli Kickstarteren, én két játékkal töltöttem időmet ezen a héten. Az első, akkor kezdem. A múlt héten mondtad, hogy van az a kokainista bankáros e-mail. Ja, elővetted? Kipróbáltam. Meglepő módon, tehát na, a játéknak a tartalma az így a legalja konkrétan, tehát... Mi a neve? A neve Streets of Rogue. És tényleg van benne egy bankár, aki erősen kokainfüggő, továbbá lehet benne lenni hajléktalanokkal, bárpultosokkal, rablókkal, hackerekkel, gorillával, és még ki tudja, hogy mivel. A Steam-es oldalán úgy van apostrofálva, hogy ez a világ első RPG akció lopakodó shooter brawler co-op játéka, szerepjátéka. És konkrétan az összeset hozza ebből a felsorolt 6 vagy 7 műfaj sajátosságból. És ami a legviccesebb, hogy még jó pofa is. Tehát ez kb. Egy a GTA-nak egy ilyen lebutítottabb verziója lehetne. Tehát egy ilyen legalja tróger emberkével vagyunk, és ledob minket egy pályára, egy random generált pályára, és attól függően, hogy milyen kasztot választottunk, eltérő cuccaink és képességeink vannak. Hát a gorilla az például alapból nagyot üt, de ha mondjuk a bankárral vagyunk, akkor van nálunk rohadt sok pénz, meg kokain. Ki gondolta volna? És akkor azzal lefizethetünk embereket. A hackerrel pedig a terminálokat tudjuk feltörni. És ad random feladatokat a játék. Általában ezek olyan dolgok, hogy el kell hozni valamit az egyik szobából, vagy le kell ütni valakit, és nagyjából ezekbe kiismerült minden. Viszont tök sok módja van, hogy ezeket megcsináljuk. Tehát le lehet úgy is ütni valakit, hogy mondjuk a tudóssal vagy, és van a szellőző berendezése az adott létesítménynek, és akkor beleöntesz valami gázt. És akkor attól megkergülnek, szétverik egymást a bent lévő emberek, vagy kijönnek, és akkor te jól elvered a sarokban. De van olyan is, hogy mondjuk... Jól elvered a sarokban. Hát igen. Agyonvered egy gumibottal a sarokban. De ha mondjuk a hackerrel vagy, akkor meghackkeled a terminált, és mondjuk beindítasz ilyen védelmi mechanizmusokat, és akkor a benti lézerágyukkal löveted őket szarrá. Tehát így tök sok megoldási mód létezik, és magának a játéknak a játékélménye az szerintem nagyon jó. Ellenben a játéknak így a tartalma, tehát nem feltétlenül így a legkisebbeknek mondanám, tehát így kukázzál sört, meg kokaint, meg injekciós tűket, és akkor jó leszel, meg még így ilyen nagyon legalja az egész, de viszont eszméletlen ötletesen van megoldva, és a legszebb az egészben, hogy ez csak egy ilyen alfa, ami ingyenesen letölthető bárki számára. Úgyhogy nyugodtan ki lehet próbálni, ha ez alapján bárki kedvet kapott hozzá. Annyira sajnálom, hogy az emberek nem érdeklődnek az ilyen játékok iránt. Annyira vicces dolgok vannak. És van lokál kóp benne, tehát akár simán meg lehet csinálni, hogy az egyikötök a gorillával megy és mindenkit leboxol, a másik pedig, amit tudom én, a tudóssal vagy a hackerrel próbál így kicsit sunyulva megoldani helyzeteket. És szerintem még a kinézete is abszolút jó. Kicsit ilyen escapist-szerű a játék, megint ez a szerű, de tényleg, tehát nekem ez a játék ugrott be elsőre, így a stílusára. De ezt most a kinézetre mondtad, a vagy kinézetre. Az egész játék stílusára? A kinézetre. A kinézet az lehet szerű. Abszolút. Szóval nekem így egy kellemes meglepetés volt a játék, de az biztos, hogy nem feltétlenül így a 8-10 éves kistesomnak adnám oda, hogy hát legyen egy kicsit a kokainista bankárra, jó, én meg így elverek mindenkit a csövessel, és akkor csapassuk. Bár mondjuk én szerintem, ha valaki, és ezt így aztán oda is kommenteltem az egyik kedves nézőmnek a megjegyzése alá, hogyha valaki ettől a játéktól szokik rá bármilyen rossz dologra, akkor az már legyen szíves egy gorilla jelmezben verje a csöveseket az utcán mellé. Tehát... Illetve az nem GTA-zott soha. Igen. Szóval nekem nagyon, nagyon tetszett és ötletes. És egy ember készíti az egészet, de... baromi kreatív. Tehát én komolyan én kíváncsi leszek, ha ez a játék egyszer valaha megjelenik, hogy milyen lesz a teljes verzió. Valószínűleg még elborultabb, de látok benne sok potenciált, az biztos. És a másik játékom emellett, amivel nagyon sokat játszottam, de tényleg, tehát így elkezdtem, mit tudom én, így kedden, vagy mikor, így a hét közepén, és így minden estémet így ezt töltötte ki gyakorlatilag, ez pedig a Sunless Sea. Ami tavaly jelent meg, korai hozzáférésből, és ez egy ilyen roguelike, ilyen kalandjáték kockázat könyvhöz hasonló, csak ennek ugye egy ilyen digitális kivertülése, ahol egy föld alá süllyedt tengeren hajózhatunk, és közben nagyon sok kikötő van, minden kikötőben várnak ránk különféle rejtélyek, küldetések, kalandok, és tényleg egy ilyen kalandjáték kockázat könyvhöz tudnám hasonlítani a legjobban a játékot. Figyelnünk kell mindemellett arra, hogy legyen üzemanyagunk, hogy haladjon a taliga, legyenek embereink, akik ugye dolgoznak a fedélzeten, legyen mit enni adnunk az embereknek, és mindemellé bejön egy ilyen nagyon csodálatos Lovecrafti borzongás, olyan szinten, hogy arra is kell figyelnünk, hogy ne parázzanak túlságosan a matrózaink, mert különben megőrülnek, és akkor csomó borzalom történik még afelett is, amik így alapból vannak egy ilyen föld alatti tenger alatt, és valami eszméletlenül jó hangulata van a játéknak. Ami elrettentő lehet sokak számára, és ezért ez egy réteg játék, az, hogy baromi sokat kell olvasni angol nyelven. És bevallom őszintén, amikor 2014-ben először próbáltam, akkor egy óra után én is így eldobtam a játékot, hogy ez most annyira nem érdekes, de utána később, amikor megjelent, elkezdtem vele játszani, és olyan szinten beszippantott már a tavalyi év során, és most megjelent a kiegészítője, és ezért is kezdtem el vele játszani, a Submariner, ahol konkrétan a hajócskánkat tengel alatt járóvá alakíthatjuk, és lemerülhetünk még mélyebbre ez alá, a sötét tenger alá, és ott aztán vannak dolgok. Úristen, ja, ezt nem tudom kezelni. Kicsit beletekerek. Tehát konkrétan egy víz alatti platform, egy bázis, amit egy óriás tengerisün felszúrt magára. Vagy van egy ilyen hatalmas nagy kristály, amiben az ott élő emberek szép fokozatosan kristállyá válnak. És hogyha te ott elkezdesz ott interakcióba lépni a dolgokkal, akkor te magad is, a karaktered is fokozatosan kristállyá válik. Egy kristályemberé. És ilyen nagyon elborult dolgok vannak benne, élő halottak is, de ezek ilyen teljesen normál élő halottak, tehát így odamész a fővárosba, Londonba, az elsüllyedt Londonba, és akkor így odajön hozzád egy ilyen, úgy hívják ezt, tomb colonist, tehát hogy sírbolt telepes, hogy így, szia, van ott fönt északon ez a város, Vanderblight, és szeretnék oda elmenni, mert ott vannak az élő halott cimbik, és elvinnél? És akkor persze, mennyit fizetsz? És akkor így szerzel egy kis bevételt a játék elején, hogy így telepeseket, élőholt telepeseket szállítasz egyik városból a másikba. De király. Szóval ezek eszméletlenül annyira, jó hangulata van a játéknak. Annyira ötletes játékok vannak, annyira ötletes, és akkor ilyenkor, amikor az ember ilyenekről gyárt tartalmat, az nyilván egy nagyon réteg tartalom lesz. Nagyon réteg tartalom, de én ezt nem bánom, szóval én ezt így elmondom a videókban is, hogy ez nem mindenkinek való, viszont akinek van türelme és kedve, hogy olvasson, és tud jól angolul ahhoz, hogy ezt így végigolvassa, akkor azoknak nagyon ajánlom, mert tényleg olyan hangulata van a játéknak, hogy így magába szippant és nem ereszt. A másik dolog az, ami magába szippant és nem ereszt, az a haladás, ugyanis nagyon lassan lehet benne elérni dolgokat. De olyan szinten, hogy így elindulsz, hogy kapsz egy küldetést a fővárosban az admirálistól, akihez így minduntalan vissza kell jönnünk, hogy menj el egy városba valahol, az irányzékot így megadja, hogy így északkeletre kell menni, és akkor ott egy jelentést gyűjtsél be. Igen ám, csak a térképen nincs még felfedezve ez a terület. És akkor te elindulsz szépen felfedezni a dolgokat. A térkép egyébként minden egyes alkalommal újra generálódik random, amikor így meghalunk. Oh. De azért vannak benne, úgymond nagyjából ilyen állandóságok. Tehát van mondjuk egy ilyen dupla Sphinx, hogy két Sphinx így a tengeren, akik így egymással farkas szemet néznek, az általában így a pálya közepe felé szokott előbukkanni. Tehát én úgy láttam, hogy ilyen szektorokra van osztva a nagy térkép, és ott a szektorokon belül nagyjából egy olyan 90%-os valószínűséggel jelenik meg az adott dolog. Tehát aki már mondjuk pár ilyen kapitányát már felemésztette így a végigjátszások során, az úgy már nagyjából meg fog találni mindent. Még hogyha nem is tök ugyanott van, mint mondjuk az előző alkalommal, de mondjuk nagyjából arra fele. Na és akkor el kell oda jutni. Na most ez az első dolog, hogy valószínűleg a játék elején az ilyen messzebbi célokat nem fogjuk tudni elérni, meg kell találni. De ahogy így fejlődünk, így szerzünk sok-sok-sok pénzt, veszünk egy jobb hajót, a jobb hajóra jobb fegyvert tudunk rakni, le tudunk győzni már olyan ellenfeleket, akiket korábban így messzire elkerültünk, akkor abból még több nyersanyagot találunk, tehát így egy kaland minden egyes út, és akkor így visszafele is megyünk, és akkor simán előfordulhat, hogy visszafele úton olyan dolgok történnek velünk, hogy kikötünk valahol, és akkor így rábökünk valamire, hogy mit tudom én, az egyik kikötőben megszólít minket egy majom. És azt mondja a majom, hogy így tök jó lenne, ha elmennénk vele megnézni, segíteni neki. Oké, akkor megyünk, segítsünk, hát ha valami jó dolog lesz a végén. Na most a majom az fogta és ellopta 3 ellátmányomat, és ráadásul még egy matrózom is eltűnt közben a dzsungelben. Tehát nem elég, hogy vesztettem egy embert, de még a kaja is kevesebb lett. Ennél fogva nagyon nagy volt a veszélye annak, hogy ne érjek vissza a kikötőbe, és akkor ott éhen haljunk a tenger közepén. Na most az éhenhalás az még a jobbik helyzet, ugyanis ilyenkor felkínálja a lehetőséget a játék, hogy kezdjük-e szépen elfogyasztani a legénységünket, igen, úgyhogy van benne egy egészséges kannibalizmus is, viszont ha az üzemanyag fogy el, az tényleg gáz, mert hogyha nem nagyon közel fogy el mondjuk a fővároshoz, vagy az egyik kikötőhöz, akkor senki nem jön segíteni, és akkor gyakorlatilag game over. Ott haltok meg. Igen. És nem tudod az embereket bedobni a kohóba? Van valami, néha, de ez is random egyébként, hogy mikor ajánlja föl, hogy így a rakományodat eltüzelheted, és akkor ezáltal nyersz némi nyersanyagot. Vagy olyan volt még egyszer, hogy a hajómat konkrétan szétbontottam egy ilyen nagyon basic ladikra, amivel talán még így haza tudtál levickelni. Viszont azzal nem leszel kiebb a vízből, mert azzal a ladikkal gyakorlatilag a leggyengébb ellenfél rád néz, és már el is süllyedtetek. Tehát vagy van elég pénzed, hogy utána vásárolj egy jobb csónakot, vagy jobb hajót, vagy pedig akkor tényleg mindjárt újra kezded a játékot, csak kicsit még így tovább. Kicsit még agonizálsz. Igen, kicsit nyomtad még a halott hasát, hogy fingjon egyet. Tehát kemény a játék. Viszont, ha meghaltál, akkor tovább örökíthetsz egy dolgot, és akkor itt választhatsz, hogy a pénzedet, a felfedezett térképedet, a statjaidnak egy részét, a tisztjeidet, vagy esetleg valamilyen fegyveredet viszed át a következő kapitányodra, és hogyha sokat játszol a játékkal, azért lehet találni még olyan dolgokat, amik mondjuk így lehetővé teszik, hogy több dolgot is átörökítsél egyszerre, tehát nem csak a pénzedet, hanem mondjuk a pénzedet és a legénységedet, vagy valami ilyesmi, de ezekért viszont nagyon sokat kell játszani, és így fel kell fedezni, hogy ezek egyáltalán hol vannak a játékban, hogy így megtaláld. És hát mondom, most már gyakorlatilag a világ kapott egy második vetületet azáltal, hogy le lehet merülni a tenger alá, és valami nekem fantasztikus. És én ebbe az évben ezekre a Lovecraftos dolgokra nagyon rá vagyok épülve, és ez a játék azért nagyon sokat merít ebből a Lovecraftos univerzumból, hangulatban is, meg tartalmilag. Úgyhogy én a Sunless-t tényleg azoknak, akik így nem restek olvasni, szeretik ezt a hangulatot és ezt a fajta ilyen lassú játékstílust, azoknak nagyon, nagyon merem ajánlani nagy erőkkel. Viszont tényleg lassú, tehát ilyen 2-3 órába telik csak az, hogy ha ügyesen farmolsz, hogy egy jobb hajót vegyél magadnak. És a tengel alatt járót, a DLC-hez járó tengel alatt járót is egy viszonylag hosszabb küldetés sorozatban tudod elsőre unlockolni. Viszont onnantól kezdve, hogy unlockoltad, már minden új kapitányod megkapja, csak el kell mennie a déli kikötőbe, hogy ott így megszereljék, de viszont semmi más nem kell tenni érte. De elsőre azért az is melós. És én nagyon gondolkoztam rajta, amikor elkezdted az élménybeszámolót, meg így alatta, hogy ezt ki kéne próbálni. Szerintem belegondolok, hogy így 2 óra, csak egy hajó, és akkor így még így x óra, hogy így történjen, és lehet, hogy így okés leszek így nélkül. Nem, ebben a játékban tényleg a kaland, ami az igazi, meg az, hogy így kitűzöl magad elé egy célt, hogy most azért járom a kikötőket, azért gyűjtöm bele a jelentéseket a kikötőkből, hogy összespóroljak egy jobb hajóra, amivel utána mehetek tovább, meg nem tudom, hogy mi vár rám a következő kikötőbe, és hogyha az ember tényleg odafigyel és olvassa is a sztorikat, tényleg nagyon jó dolgokat írtak hozzá össze, tehát én úgy érzem, hogy ez egy olyan játék, ami így ordítva sír egy magyar fordítás után, ami valószínűleg tartom, hogy nem fog bekövetkezni soha. Vagy ha be is következik, akkor sem lesz valószínűleg ennyire jó. Ja, de mondom, aki ért angolul, annak érdemes, mert jó. Vagy aki szeretne megtanulni angolul. Mármint, hogy így begyakorolni, mert hogy már így tud valamennyire angolul, de javítaná a szövegértését. A szövegértését. Bővíteni a szókincsét, igen. Így van, az rárepülhet a dologra, és annak bizony király lehet. Jaja, közben megtaláltad azt a játékot, amit néztél? Meg be is linkeltem, hát ha találsz valamit, amit ki tudsz rakni, és így be tudod mutatni. Ez a Projekt Automata névre hallgató játék. Egy nagyon-nagyon szép, nagyon-nagyon ilyen stilizált, egyszerű grafikával rendelkezik. És mint említettem, tényleg annyi gyakorlatilag az történik, amit igazából mondtam, hogy a különböző városok közti kereskedelmet alakítgatod úgy, hogy építesz gyárakat, összebeállítod, hogy a, mit tudom én, Stuttgartban vágjanak fát, és csináljanak fabútorokat, mert Londonban nagyon kell fabútor. És akkor így átkattintod szépen, hogy akkor ezt így küldid Londonba, és akkor így elkezd, és akkor összesen csak így menedzselgeted, hogy mit, hol gyártanak, hova megy gyakorlatilag a késztermék, és azt hiszem építhetsz még mit, utakat, meg ilyen kis gyártóépületeket, meg kitermelőépületeket, tehát ugyanúgy nem csak fát tudsz vágni, hanem mit tudom én, bányászni követ ilyenek, de hogy ugye te föntről nézed így a mepet, és akkor így csak így menedzselgeted, hogy hova project... De én nagyon szeretnék bele tartalmat gyártani, nem vagyok benne biztos, hogy egy livestreamet, mert nem vagyok benne biztos, hogy van annyi content a játékban, bár egyébként valószínűleg az lesz, hogy de! és simán lehetem kezdeni, egy tutoriát csináltam meg egy icipicit játszottam, vannak még nagyon combos bugjai egyébként a dolognak, vannak még, jó Isten. Az egyik játékon például teljesen lehetetlenné vált, mert ráfagyott a képre az egyik városnak a mit vesznek és mit adnak el táblázata, de ez így befagyott középre, és így nem tudtam kikapcsolni. Ó, jó így... az. Jó, köszönöm. Ne felejtsd el sose, hogy mi volt. Nyilván nem látok semmit, de egyébként itt tényleg egy ilyen kis, nagyon kis hangulatos kis Build Your Industrial Empire. Igen, ez nagyjából ennyit is tud. ez a játék, és egy kis hangulatos, aranyos dolog, ami egyébként ezzel a játékkal kapcsolatban tényleg nagyon durván szíven ütött, az az, hogy van hozzá demo, ami nincs mostanában. Nagyon-nagyon ritka, hogy legyen hozzá demo. És ugye egy olyan állapotban van most Kickstarteren, amilyen állapotban már simán mehetne Early Access-be. Tehát, hogy simán mehetnének Steamre és Early Access-szeretnének. Nem is tudom, hogy miért Kickstarter-ezt. Az a bajom egyébként vele, hogy így első ránézésre még nekem is nagyon tetszik, de 2 hét van hátra a Kickstarter-ből, és a 150 ezer euróból 9 ezer van. Igen, nem lesz meg. Ezt mondtam, hogy ez nem lesz meg. Igen. Az a kérdés, hogy miért csinálják? Tehát, hogy konkrétan az a kérdés, hogy miért csinálják? Mert nem, hogy nem ilyen szinten álló. Ezt már el lehetne kezdeni árulni, ezt a játékot. Tehát, hogy konkrétan van már olyan állapotban, hogy el lehessen kezdeni. Advanced AI, Beautiful Handcrafted Visual Design, to emulate the art styles of the early 20th century. Ja, hogy még egy új, trolley-driven campaign and scenarios, ezeket mind be lehetne tenni utána, de hogy nem, eznek nem fog összejönni. Tehát, hogy most csináltok róla egy, csinálni is fogok egyébként valószínűleg, vagy egy videót, vagy egy streamet, de hogy annak ellenére, hogy design tekintetében, meg grafikai munkák tekintetében az oldal is teljesen rendben van, ugye, amit készítenek, meg amit tolnak. Elképesztően jól néz ki, tök hangulatos, mit tudom én. A marketingük valószínűleg elképesztően borzalmas. És hogy ennél tényleg sokkal rosszabb állapotú játékok, vagy nem létező játékok. Tehát a Planetary Annihilation-nek az új játéka, készítőjének az új játéka, ami lett volna, az ilyen konceptártok léteztek csak, de már így kidobták, hogy így küldjétek a pénzt. Úgyhogy kudarc volt az előző játék, amit Kickstarteren meg megtoltak rendesen az emberek. Nem is sikerült nekik, de hogy ja, nekik sajnos nem fog. Kickstarter az tele van ilyen törött álmokkal, de hogy tényleg az a kérdés, hogy ez most eltöri az álmukat egyáltalán, vagy nem? Mert simán lehet, hogy nem. Hát én csak annyit tudok mondani, hogy mondjuk a Factorio példájából kiindulva lehet lerakni dolgokat az asztalra Kickstarter nélkül, és csak nagyon sok munka és elszántság kell hozzá. És mit ad Isten? Jó dolgok születhetnek így is, amik talán még sikeresebbek lesznek, mint egy Kickstarteres dolog. Tehát, hogy ők már beletették a munkának egy jelentős részét. Tehát, hogy ennek a játéknak egy csomó mechanikája már kész van. Szóval emiatt ilyen fura nekem ez az egész Kickstarter dolog. Nem, hát születhetnek jó dolgok is a Kickstarterből, csak ezt nem lehet megítélni, hogy amikor te ott látsz valamit, ami valahol tart, ha tart egyáltalán bárhol, mert még el se kezdték, csak ott regisztráltak a Kickstarteren, hogy abból lesz-e valaha valami, mert ha lesz is, akkor abból mi lesz, milyen minőségű lesz. Tehát a Kickstarter az egy fogadás, tehát akkor már el lehet menni és így felrakni mindent a pirosra ennyi erővel. Vagy bejön, vagy nem. Igen, és sajnos ez nagyon erősen benne van a Kickstarterben, hogy Star projekt, nem tudom miért kattintottam erre rá, de akkor indítok egy Kickstarter projektet valamire. Na jó, de visszakapod utána a pénzet, szóval azért ez nem olyan, mint hogyha felraknád fogadásra. Ne, legtöbb nem, akkor kapod vissza, nem gyűjtik össze. Ha összegyűjtik, igen, akkor onnantól kezdve mindegy igazából. Igen, tehát onnantól kezdve semmi nem kötelezi őket, hogy be is váltsanak nem, bármit. Nem kötelezik rendesen a dolgokat, tehát hogy azért azt a szeresleges lenne szépíteni, hogyha ha összegyűjik a pénz, akkor simán lehet, hogy egy nem működő produktot kiszállítanak neked, ami tized annyit nem ért, és... Na jó, de ilyenkor fel kell őket tolni. És ilyenkor azért a Kickstarter cselekszik. Hát, mit? Tehát a pénz már nem létezik, az ja, a céget mondjuk kizárják a következő projektjeiből, de a céget kizárja már a közösséget saját projektjével. Mit? A legnagyobb Talán a legnagyobb európai bukás az egy ilyen kis drón volt, egy ilyen kis mini drón, ami elméletileg egy ilyen kis kamerával rendelkezett, de ilyen kis nagyon pici kis kamerával rendelkezett volna, meg lehetett volna vele repkedni, meg ilyen pici, olyan pici, és mérnökileg meg lehet csinálni ilyenek, és ki is szállítottak egy hullámnyi eszközt belőle, de repülni nem tudott a legtöbb. De egy kamera az egyikben sem működött, az biztos. De hogy ők kiszállították. Ugyanez egyébként az Oculus Rift egyébként talán az egyik legnagyobb elrettentő erre a Kickstarter-től. Ha úgy fogjuk fel, én, nekem az jön le belőle egyébként, mert hogy ők legyártották ugye az első prototípust, nem az első verziót, ugye a DK1-et, azt úgy legyártották, hát az még így rossz volt, meg így izé, nyilván közben rájöttek, hogy mennyibe kerül egyébként az egész hardware-nek a kifejlesztése, és aztán eladták 2 milliárdért a Facebooknak. Ja. És akkor ezzel kapcsolatban jogilag ők megtettek mindent, mert hogy kiadták az első DK-t, de hogy ott teljesen messze vannak a végleges verziótól. Ja, mondjuk az Oculus Rift esetében az nagyon kellemetlen volt, mert a Kickstarteri projektjükön vagy kampányok során ott teljesen más dolgokat ígérgettek még, mint ami megvalósult végül. Tehát sok volt úgymond az eltérés, és itt főleg így az árra kell gondolni, ami nagyon sokakat szíven. Hát útközben meg, amikor a Facebook meg megvette őket, akkor meg a Facebook úgy döntött, hogy mégse egy, mert ugye az Oculus ez egy a közösség által, tehát nagy tömegekben elérhető VRS headsetként indult a karrierje, és aztán egy útközben, hogy hát átgondoltuk, és inkább a prémium kategóriába lőnénk. És így nyilván a prémium kategóriába lőnél, én is oda lőnék, de hogy nem... Tehát ez ennek ellenére nem így működik, és nem ezt backelték be az emberek. Nyilván nem akkora hazugság, mint a No Man's Sky, de azért valamekkora. No Man's Sky. Hú, most így eszembe jutott, hogy lassacskán így az év végéhez közeledve majd lehet beszélgetetnénk arról, hogy az idei év citromdíjait azt így kiknek osztanánk majd ki. Így van. Így van. Az év legnagyobb átverése megvan, már csak a többin kell gondolkodni. Mármint a titulusokon, nem a játékokon. Igen. Igen. Valahogy úgy kell összeállítani, hogy nem mind a No Man's Sky legyen. Most vagy egyébként... állítsuk össze, hogy mind a No Man's Sky legyen. Tényleg. Meg lehet csinálni, simán. Hát nem lenne benne. Eredeti ötlet. Legjobban hype-olt játék, legjobban várt játék, legnagyobb elvárásokat támasztó játék. Ezt mind megnyerhet. Legsikeresebb PC start. Ó, szép. Legsikeresebb PC start, bizony. Legtúlárazottabb játék. Az volt már? Simán. Még nem. Még eddig, nem. Eddig próbáltuk a pozitívumokat felmutatni. Igen, nyilvánvalóan ugyanúgy utána mehet a legnagyobb játékos bázis visszaesés. Tényleg halál a No Man's Sky. Hát valahol a béka segge alatt. Legjobb tudomásom szerint. Jó zeneszű ember, miért játszom én mindig? A legjobb PR csapattal rendelkező kiadó. Szerintem azok önmaguk, illetve a Sony pressure-ölte őket, de maga... Ó, az ott százalék? Ó, nem vagyok benne biztos. Oké, akkor ezt a No Man's Sky-nek kérnék egy részletesebb táblázatot. Mi? Jelenleg a No Man's Sky az 1000 és 400 játékos között ingadozik. A hardcore réteg. 1200 volt az elmúlt héten a maximum, amit elért. Akkor most megnézzük az all time-ot. A leges-leges legelején 162 000-ről indult, aztán egy ideig ilyen 17-16-on folyamatosan esik lefele, de rémisztő tempóban, és most már így ilyen 1000. Körül. De az ja, a durva, igen, hogy igen. Minden idők egyik legsikeresebb eladását produkálta a No Man's Sky. Launchot, PC-s launchot. És ennek ellenére... 212 000. Elképesztő, hogy mekkorát esett. És ennek ellenére az a pofátlan utánkövetés és az a pofátlan nem kommunikáció, amit így egészen előtte, meg utána is így leművelnek egyszerűen, az így vérlázító. Tehát legalább ennyi pénze, jó, mondjuk nem tudom, mennyi lett ebből ugye visszatérítve a vásárlók, meg mennyit követeltek vissza, de akkor is, tehát akkora rádiócsend van ott, hogy én már így komolyan azon gondolkodom, hogy a Sean Murray él még egyáltalán, meg úgy a fejlesztő csapat, vagy már inkább így egy ilyen tanúvédelmi program keretében így már valahol Kubában fejleszgettek valami újabb játékot. Mert komolyan én már csak erre tudok gondolni. Annyira nem mondanak semmit. De legalább annyit mondanának, hogy bocsi gyerekek, ezt elkúrtuk. Nem, ne, kicsit. Azt mondják egyébként, hogy azt mondják, hogy készül a tartalom. A DLC. A fizetős hát, DLC nyilván, természetesen. A fizetős DLC készül, mert hogy... Jaj, legjobban vár DLC kategóriában, és szerintem akkor indulhatna a játék. A legjobban vár DLC-k azért az egy kicsit neccesebb. Ez egy kicsit neccesebb, mert a... Ott a Witcher-nek a DLC mindenképpen. Akármennyire is akarjuk szépíteni a Star Wars a Battlefront-nak a Death Star, vagy nem tudom mi volt a DLC neve, amiben bejött a Space Combat, amiről néztem egy videót, és majdnem megremegett az ujjam, de még egy picit várok, ingyenes lesz ez a játék. valamit tudsz. Nem, sajnos az EA nem híres ilyenekről, de ha elég sokáig nem veszik az emberek, akkor leesik, és ilyen 1 eurós bundle-ben biztos meg lehet szerezni majd mindent. Jó, tudjátok mit? Adok érte 10 eurót. Ha 10 euróba kerül a Battlefront, akkor megveszem. Szerintem 20 euró is nagyon sokan megvennék. Én nem vagyok köztük. 20 euróért már nem vennéd meg? Szerintem nem. Ja, jó, 20 euró, attól függ, benne van akkor DLC bundle minden? Persze, minden. Még a soundtrack is, tudod? És kapsz hozzá egy szobrot is. Egy életnagyságú Darth Vader szobrot. Na, az a helyzet egyébként, hogy az alapjátékot körül az ár körül meg lehet megszerezni. És az általam nem kedvelt felületeken, de most megnézem az Origin-en éppen mennyire árulják ezt a csodát. Ja, ha elindul az Origin. Yeah. Istenem, ez maga a pusztulás, ez a felület, nem tudom ki találta ki. Jó, most meg full screenben fagyott ki. Nem is akartam megnézni rajta semmit. Főleg nem azt, hogy mennyibe kerül a Battlefront. Mennyire adjátok? A Deluxe-ra gondolsz? Nem tudom. Mert a Deluxe az 40 euró. A normális az most már 30. Wow. Normális kiadás, de nyilván... Erről indult, nem? Ja, viszont az. A Season Pass még mindig 50 euró. Ennél már csak az volt csodálatosabb, amikor a Warner, amikor így bevonták a Batman-t egy fél évre PC-n, ugye, mert nem lehetett kapni sehol se, de a DLC-jét még mindig árulták Steam-en közben. Tehát az alapjátékot nem tudtad megvenni, de a DLC-ket még igen. Ez annyira csodálatos. Véletlenül állat volt. De jó Isten, 3 DLC van a Season Pass-ben. Az 50 euró. Még nem tűnik rossznak, de hogy a Death Star nem tűnik rossznak, sajnos. Mindegy, ezt az oldalt itt be is zárom, és akkor ezzel le is zártnak tekintem a lelkemben a Battlefrontot újabb pár évig, újabb egy év. Új fejezetet nyithatsz az életedben. Most a Battlefield 1 az remeg egyébként, hogy megvegyem-e vagy nem. Mert az ilyen nem nagyon beszerezhető forgalmazóktól. Nincs forgalmazó. És azzal szeretnék játszani, de nem ennyire. Sőt, igazából lehet, hogy nem is szeretnék igazából játszani. Csak így játszanék vele 5 órát, és aztán így akkor ennyi volt, köszönöm, és így mennék is Overwatch-ozni vissza. Apropó Overwatch. Elmúlt. És? Mi? Nem, holnap. Holnap jár le. Micsoda? Mi? A számláló. Azt hittem, arról beszélsz. Milyen számláló? A szombra. Jó, igen, tényleg. Te jó is, hogy te lelkesebb vagy az ilyenekkel kapcsolatban, én csak arra gondoltam, hogy mindjárt így húznék játszani, tudod? Ja, bocs! Tudod, a srác, aki játszik. Holnap jár le a számláló? Szerintem igen. Google Time! Szombra? Vagy jövő kedden? 25-én meg jön a WoW-hoz is a 7.1-es patch. Megújult Karazannal. Úgyhogy most a Blizzard megint beizította a nagy ágyúkat. Ráadásul november 4-e BlizzCon, és azt rebesgetik, hogy diablósoknak lesznek ott érdekes dolgok. Mi? Hát sokan azt mondják, hogy Diablo 4 bejelentés, páran azt mondják, hogy a Diablo 1-2-t így remasterelik. És... Én azt nagyon adnám. És úgy nagyjából ezeket várjuk, de korábban kiosztottak ilyen kis csomagocskákat a BlizzConos jegy előrendelőinek, amiben mindenféle ilyen jóságok voltak, és van benne egy ilyen többoldalú kocka, ahol a hozzáértők azt mondják, hogy így félre vannak nyomtatva rajta a számok, de az az érdekes, hogy valahogy úgy van félre nyomtatva a D4-es kocka, és ez a megnevezése a kockának a játékokban, hogy D4, mert azt hiszem 4 oldala van, és nem tudom milyen... Mindegy, egy 4 oldalú kocka, amin az egyik számot, a 4-es számot így rossz oldalra tették. Nem arra, amire a szabvány szerint mennie kéne. És akkor itt arra akarnak következtetni, hogy a konspiráció teóriák alapján ez a D4 nem biztos, hogy véletlen. Úgyhogy november 4, BlizzCon, Diablo. Annyira gáz lenne, megint Diablo lenne. Mert így... Miért? Én értem, hogy az RTS-ek nem tartják magukat, de hogy ez egy Warcraft is lehetne. Ebben van valami. Mármint tudom, hogy nem, tényleg nem tartják magukat, de hogy... Na mindegy, az Overwatch content biztos is lesz. Jól van. És szerintem akkor mára mi meg elköszönnénk, ugyanis már kezd későre járni. Köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok, és még egyszer a leírásban megtaláljátok, majd valószínűleg ezt a Q-kesztet is. Ne integes ilyen nyugodtan, neked kéne viszett mondanod. Macska. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük, hogy velünk tartottatok. Ha meg szeretnétek hallgatni az elmúlt adásokat, és majd esetleg később ezt is, akkor leírás, iTunes. Mi meg akkor búcsúzunk, találkozunk jövő héten. Addig is jó játékot kívánunk mindenkinek. Sziasztok! És jöhet a vicc! Szóval, pasas bemegy a kocsmába, a pultos kérdezi, mit adhatok? Egy nagyobb házat, jobb autót, több fizetést. Nem, úgy értem, mit kíván? Világbékét, magamnak egy szebb feleséget, milliókat. Félreértett, mit szeretne inni? Mert nem ezzel kezdte, mi van? Semmi különös, csak itt állok a pult mögött. Jó. Oh my god. Köszönöm Krisztiánnak a viccet. Ellátott 3 viccel, és ezt tetszett a legjobban. Milyen volt a másik 2? Úristen. Kéne csinálni csak egy ilyen egy leveles ládát, ahova várjuk a vicceket a stream végére. Mert egyébként már sokan elkezdték, hogy küldözgetnek nekem, hogy mit mondjam. Na, küldjetek Vikinek vicceket, hogy akkor legyen egy mit... Egy kész a leveles láda. Igen. Köszönöm. Küldjetek Vikinek vicceket ínségesebb időkre. Illetve jelöljétek be Csuberszkulátot. Igen. És ha már itt tartunk, Vikinek, Viktornak és Simonnak is a csatornát megtaláltok majd az infokártyák között, mert ez a kérdés újra és újra előkerül. Na de most már túlhúztuk, jó éjszakát, sziasztok! Sziasztok!